10 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Zandvoort zijn de eerste fans aangekomen voor de laatste dag van het Formule 1-weekend. Om 3 uur vanmiddag begint de Grand Prix met Max Verstappen op pole position. De organisatie verwacht meer dan 100.000 fans. Als Verstappen wint is het zijn 9e overwinning op rij en evenaart hij het record van Sebastian Vettel. Voor de kust van het Australische Darwin is een helikopter met Amerikaanse mariniers neergestort. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Een aantal raakte zwaar gewond. In de helikopter zaten 23 mariniers die meededen aan een internationale oefening. Enkele Roemeense hulpverleners die gisteren zwaar gewond raakten bij de explosies van een brandstofopslag zijn naar ziekenhuizen in België en Italië gevlogen. In totaal raakten bijna 60 mensen gewond. 1 iemand kwam om het leven. De Roemeense brandweer rukte massaal uit na een explosie bij een opslagplaats van LPG ten noorden van de hoofdstad Boekarest. Een paar uur later was er een tweede enorme explosie. Volgens Roemeense media was de brandstofopslag illegaal en 3 jaar geleden gesloten. Justitie is een onderzoek begonnen. De politie in Arnhem heeft vannacht waarschuwingsschoten gelost bij de arrestatie van een man met een vuurwapen. Hij werd rond 2 uur in het centrum aangehouden op de Koningsstraat. De politie zegt dat de man van 23 een geladen pistool bij zich had. De marathon op de WK Atletiek in Boedapest is gewonnen door de Oegandees Victor Kiplangat. Hij liet zijn concurrentie in de laatste kilometers achter zich en zette een tijd neer van 2 uur, 8 minuten en 23 seconden. De Nederlander Abdi Nageye haalde de finish niet. Hij stapte na 27 kilometer uit de race omdat hij last had van zijn benen. Het weer, het trekken buien over het land. De zwaarste exemplaren trekken vanuit het westen naar het binnenland. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond klaart het op. Dit was het NOS-journaal. Ster. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessée. Welkom bij OVT. Waar denkt u aan bij de naam Mao Zedong? Waarschijnlijk niet aan veel goeds. De communistisch leider van China die wordt alom beschouwd als een van de gruwelijkste dictators van de 20e eeuw. Zijn schrikbewind en wanbeleid leidde tot tientallen miljoenen doden. En toch werd er in het Westen, vooral in linkse kringen, rond de jaren 60 enorm met Mao gedweept. Zo droeg John Lennon een Mao-speldje. Jean-Paul Sartre die verkocht Maoïstische blaadjes langs de Parijse boulevards. En de Nederlandse feministe Anja Meulebelt die beschouwde de grote roerganger ooit als boegbeeld van de vrouwenemancipatie. Pas in de jaren 90 zou dat geïdealiseerde beeld van Mao worden bijgesteld. En dat gebeurde grotendeels dankzij één boek, Wilde Zwanen. Straks meer over dat boek in de serie De Eerste Persoon. Over ooggetuigen die geschiedenis schreven. Ja, de Kremlin-watchers, de Ruslandkundigen en politiek analisten die draaien na het neerstorten van Prigozhin's vliegtuig weer overuren. Want in hoeverre is deze episode nou vintage Poetin, zoals de oprichter van de Moscow Times, Dirk Sauer, noemde? En past het misschien gewoon al in hoe Poetin al jaren handelt? En in hoeverre is het juist misschien wel een breuk met het verleden, zoals onder andere de historica Anne Applebaum bepleitte? Zij vreest dat met dit incident een nieuw tijdperk wordt ingeluid van meer theatraal publiek geweld. Dat bespreek ik met historicus en politiek analist Ivo van der Weijdeven. Welkom, Ivo. Hallo. Ja, 2 maanden geleden leek Prigozhin nog goed weg te komen, hè, na die mislukte mars naar Moskou. Hij zou naar Belarus vertrekken, waar de dictator Lukashenko die zou hem veiligheid garanderen. Ja, ja. Hoe waarschijnlijk achtte jij het toen eigenlijk dat die deal gerespecteerd zou worden? Ja, ik vond het meteen al een verbazingwekkende deal. Poetin gaf tijdens die opmars naar Moskou in een toespraak sprak hij van verraders en die moesten aangepakt worden. En daarna sloot hij inderdaad een deal met Prigozhin die dan vrij afging. De Wagner-huursoldaten die werden geïncorporeerd in het Russische leger. En ik deed ook mee aan het spelletje wat daarna begon. Eigenlijk de afgelopen maanden zat iedereen te kijken, waar is Prigozhin nu? Is hij er nog? Waar wordt hij gesignaleerd? En omdat iedereen dacht, ja, dit kan toch niet goed gaan. En dat bleek dus uiteindelijk deze week inderdaad zo te zijn. Precies 2 maanden na die opmars viel zijn vliegtuig uit de lucht. Ja, en wat toch nog een beetje een vraag blijven weten, lijkt elke dag er ietsje meer informatie binnen te druppelen. Maar kunnen we nou inmiddels ook al stellen van dit is in opdracht van Poetin gebeurd? Nou ja, als je het Kremlin moet geloven, die ontkennen alle betrokkenheid. Poetin heeft netjes de familie van Prigozhin gecondoleerd afgelopen week. Er loopt een officieel Russisch onderzoek. Maar als je nou kijkt wat er gebeurd is, hè, een explosie, zeggen westerse inlichtingendiensten naar aanleiding van de eerste onderzoeken van die beelden die op social media verschenen. Dan zitten toch wel een beetje de vingerafdrukken van het Kremlin daarop. Ze hebben natuurlijk ook gewoon een reputatie opgebouwd. Ja, want wat zou eigenlijk ook het alternatief zijn als dat Poetin er niet achter zat? Ja, dan zou je moeten denken aan mensen die vinden dat die deal die hij sloot met Prigozhin onacceptabel is. Er gingen in het begin geruchten dat het een luchtdoelraket zou zijn, dat de Russische luchtmacht wraak zou nemen voor het feit dat Prigozhin's mannen tijdens die opmars vliegtuigen van de Russische luchtmacht uit de lucht hebben geschoten. Maar ja, goed, nu dat toch niet dat scenario blijkt te zijn, wel een explosie, dan is het toch iets wat geheime diensten waar die actief mee zijn. En dan kruipt het toch weer dichter naar Poetin toe. Ja, ik belde jou eerder deze week over dit alles. En toen zei je eigenlijk direct van ja, deze episode, dat past in een lange traditie van nogal theatrale moorden in Rusland. Ja, dat klopt. Wat bedoel je daarmee? Ja, het is zeg maar zo dat als je in Rusland eigenlijk zo vanaf de Russische revolutie, als je in Rusland tegen het regime was, als je kritisch was, als je nog erger, als je ze verraden had, zeg maar de machthebbers in het Kremlin, ja, dan was je leven niet zeker. En er werd op hele ingenieuze wijze met mensen afgerekend. Een heel bekend voorbeeld uit de jaren 70 is een moord met een vergiftigde paraplu. Een iets wat onbeduidende Bulgaarse regisseur of scenario schrijver. Die werd op de London Bridge door een geheim agent met een paraplu met een giftige punt geprikt. Aan die paraplu hadden ze jarenlang geknutseld om dat ding in elkaar te zetten. En die man leed 4 dagen helse pijnen en overleed. En dat was echt om een punt te maken, letterlijk en figuurlijk. Ja, je komt hier, je kunt met die kritiek kom je niet weg. En een ander voorbeeld wat op Nederlandse bodem zich heeft afgespeeld, dat is een explosie in 1938 op de Rotterdamse Koolsingel. Daar ging een Oekraïense leider van de nationalisten de lucht in op orders van Stalin. De man had een ontmoeting in een café, kreeg daar een doosje bonbons, chocolade overhandigd en daar bleken explosieven in te zitten. Dus dat werd in de Rotterdamse kranten ook wel de bonbonmoord genoemd. Maar het was om te laten zien, hè, je kunt wel wel in Rotterdam zijn. Je kunt wel ver weg zijn van Oekraïne, van de Sovjet-Unie. Maar weet je toch te vinden. En critici, die wordt met geweld de mond gesnoerd. En daar past dit ook wel in die traditie. En dus ook, ik bedoel, je zegt het al. Ja, dit zijn ook twee voorbeelden van inderdaad hele. Ja, het klinkt een beetje cru, maar spectaculaire moorden, zou je kunnen zeggen. Ja. Is dat deel van een bepaalde gedachte? Van het wordt niet zomaar. Iemand wordt niet zomaar omgelegd, maar op zo'n grootse wijze. En daar zit nog iets anders aan vast. Hè. Kijk, met zo'n paraplu en met zo'n bonbon. Het is ook altijd een beetje vaag. Hè. Het is niet meteen duidelijk dat. Het een andere agent is van de Russen die dat heeft gedaan. Maar het wordt ook een beetje in het vage gehouden, zodat je niet je leven zeker bent. Dus ja, het moet met enig spektakel. Mm-hmm. Het is eigenlijk wel duidelijk wie erachter zit, want anders wordt niet zoveel moeite en middelen ingestoken. Maar tegelijkertijd moet het niet helemaal herleidbaar zijn. Er moet, zeg maar, om het op zo'n mooie Engels te zeggen, plausible deniability zijn. Dat je vanuit het Kremlin kunt zeggen van, oh nee, daar weten we niks van. Maar ondertussen weet iedereen door de wijze waarop het gebeurt dat het Kremlin erachter zit. En waarom op die manier? Is dat dan gewoon eigenlijk bangmakerij, intimidatie? Ja, dat is het. Ja, je moet gewoon je mond houden. Ja. Je moet netjes in de pas lopen. En als je dat niet doet, dan weet je te vinden waar ook ter wereld. Ja. En dat is iets stamt uit die Sovjet-tijden. De NKVD, de KGB, de geheime diensten uit die tijd waren daar mee bezig. En je ziet dat Poetin als oud-KGB'er eigenlijk die lijn voortzet tijdens zijn heerschappij. Ja, want dit zijn voorbeelden van heel lang geleden. Is dit onder Poetin? Ja, heb je ook van dit soort voorbeelden van soort moorden? Helaas wel. Eigenlijk zo'n beetje vanaf het begin van zijn aantreden. Hè. We hebben het hier al eens gehad over die appartementencomplexen die in de lucht invlogen in aanloop naar de Tsjetsjeense oorlog, de false flag operaties. En er was een journalist, die naam kende mensen in Nederland ook wel, Anna Politkovskaya, die daar onderzoek naar deed, die kritisch was over die oorlog. En die werd in de trappenhuis van een appartementencomplex neergeschoten nadat de eerdere poging om haar te vergiftigen mislukt was. En dat is vrij in het begin, 2006 geweest. Maar eigenlijk. Wat even nog, dat ging over die appartementencomplex. We hebben het inderdaad eerder wel eens over gehad. Maar dat waren eigenlijk de oorlogen, de Tsjetsjeense oorlogen die toen waren. Ja. Poetin zocht naar een reden om die oorlogen weer op te pakken. Om het karwei wat Boris Yeltsin had laten liggen af te maken. Er werden aanslagen gepleegd door Tsjetsjeense terroristen. Appartementencomplexen gingen de lucht in. En dat zat een luchtje aan. Er werden ook, zeg maar, aanslagen verijdeld waarbij mensen van de Russische geheime dienst in de buurt waren. Dat met zakken suiker die dan explosieven zouden zijn of niet. Dat werd een beetje mist opgeworpen. En er zijn mensen die zeggen dat het eigenlijk allemaal georganiseerd werd vanuit het Kremlin om die oorlog maar mogelijk te maken. En Politkovskaya was een van de mensen die zei van, ja, dit klopt niet. En überhaupt die hele oorlog in Tsjetsjenië klopt niet. En wat de Russen niet zien is dat die met heel veel geweld daar wordt gevoerd. Dat Grozny helemaal met de grond gelijk wordt gemaakt, de hoofdstad van Tsjetsjenië. Dus zij was kritisch, zij liet een tegengeluid horen en dat mocht niet. Dus uiteindelijk vond ze de dood in haar eigen trappenhuis. Ja, en dat was dus eigenlijk al helemaal aan het begin, op het moment dat Poetin nog bezig was om zijn macht te vestigen. En eigenlijk zie je dat er daarna een hele lange lijst van mysterieuze moorden, een heel symbolisch voorbeeld ook van dat theater is Boris Nemtsov, die in 2015 op de brug over de Moskva onder de muren van het Kremlin werd neergeschoten. Met allerlei beveiligingscamera's erop. Dan zou je zeggen, zo'n moord wordt snel opgelost. Maar dat bleek ook allemaal heel vaag. En het is ook een duidelijk. Het had ook de vingerafdrukken van het Kremlin aan. Het was natuurlijk een hele duidelijke boodschap van, de oppositie is zijn leven niet zeker. En dat zag je in 2020 ook nog met Alexei Navalny. Mm-hmm. Die poging om in het vliegtuig met Novichok dat zenuwgif te vergiftigen. Dat mislukte. Hij zit nu wel in de gevangenis. Maar het is gewoon Poetins heerschappij gedurende die tijd zijn tegenstanders hun leven ook in Rusland niet zeker. Ja, dus eigenlijk zeg je nu van, dit past inderdaad in een hele lange geschiedenis. Ja. Tegelijkertijd, er zijn ook mensen die zeggen van, we zien wel degelijk een breuk. Bekende historica en Applebaum, die schreef heel veel boeken over Russische en Oekraïnse geschiedenis, die zegt van, ik zie hier juist een breuk, namelijk hier wordt voor het eerst iemand getroffen die heel dicht bij Poetin stond, uit het centrum van de macht. En dat kan wel eens gevaarlijk zijn. Wat, wat, Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou ja, je zag vanaf het begin van de oorlog eigenlijk wel een kleine verschuiving. Hè. Die moorden die ik net noemde, dat waren allemaal politieke tegenstanders, kritische journalisten, ook wel overlopers, hè, Skripal en... spionnen, ja, spionnen die werden vergiftigd in het buitenland. En vanaf februari 2022 zag je ook dat zeg maar in één keer heel veel mensen uit het raam vielen, van de trap vielen, zelfmoord pleegden uit de kringen van oligarchen. Dus kennelijk waren die niet loyaal genoeg. Dus je zag het al dichterbij kruipen met Prigozhin. En dat zegt en Applebaum misschien wel terecht. Is het echt iemand uit Poetins inner circle die wordt aangepakt? Mm-hmm. Op een spectaculaire wijze. Nou, lijkt ook wel enige proportionaliteit. Hè? Die mensen die niet loyaal waren, die business tycoons, die verdronken in hun eigen zwembad. Prigozhin maakte heel veel kabaal. Een opmars naar Moskou zelfs. En die werd opgeblazen in de lucht. Maar je ziet dus een verschuiving naar de inner circle. Maar ook dat is niet, als je naar de Russische geschiedenis kijkt, helemaal nieuw. Mm-hmm. Ten tijde van Stalin, hè, de man die eigenlijk begon met op grote schaal tegenstanders uitschakelen, zag je dat ook al. Een heel bekend voorbeeld is Lev Trotsky. Een van de aartsvaders van de Russische revolutie, samen met Lenin en Stalin. En die viel uit de gratie bij Stalin, die uiteindelijk de macht naar Lenin in handen kreeg, ging in ballingschap in Mexico. En nadat de grote terreur, de zuiveringen in de jaren 30 eenmaal waren afgerond. Dat was voor een deel ook bedoeld om trotskisten in de gelederen van het Kremlin uit te schakelen. Toen moest ook Trotsky zelf aangeloven. In augustus 1940, met heel veel moeite, drong de NKVD met een grote operatie zijn zwaar beveiligde villa in Moskou, of in Moskou, in Mexico, want er was natuurlijk een ballingschap, binnen. En daar werd hij met een ijshouweel vermoord. Ja, dat is ook weer ingeslagen. Spectaculaire moord. En ook op verre afstand, zelfs daar was hij niet veilig. Ja, de lange arm van het Kremlin reikte echt heel ver. En Trotsky was zijn leven niet veilig. En dat is iets, dus een langere traditie van ook geweld in die eigen kringen. En misschien is het voor Poetin dan wel nieuw, maar in de Russische geschiedenis is dat helaas ook wel een constante. Ja, dan toch afsluitend. Dus we zien historische parallellen. We zien ook weer breuken of een terugkeer naar Stalin. Dat is natuurlijk niet een heel goed teken. Wat denk jij? Wat is jouw voorspelling, zullen we maar zeggen? Is die dood van Prigozhin, luidt dit een nieuw tijdperk in? Of is dit gewoon business as usual? Ja, iedereen breekt daar zijn hoofd over. Hè. Wat betekent dit nu voor? Je leest verschillende analyses. En wat ik eigenlijk zou willen zeggen is, kijk vooral naar wat er niet is gebeurd in de afgelopen anderhalf jaar. We hebben gezien dat die oorlog begon. Toen zeiden mensen, nu komt de bevolking in opstand, want die is daar niet mee eens. Dat gebeurde niet. Er werd gemobiliseerd. Toen werd gezegd, nu komt de bevolking in opstand. Nu gaat er iets gebeuren. Maar uiteindelijk vluchten alleen jonge mannen naar het buitenland. Je kreeg kritiek vanuit militaire kringen. Toen werd gezegd, dit is het einde van Poetin. Prigozhin's opmars. En al die keren is hij blijven zitten. Mm-hmm. En eigenlijk met die cultuur van dat politiek theatrale geweld heeft hij zichzelf heel sterk in het zadel gezet. En past dit helaas in een business as usual. Dat is weinig hoopvol, zo lijkt het. Je weet natuurlijk nooit helemaal precies wat achter de muren van het Kremlin gebeurt. Dus het is te hopen dat daar toch nog wat enige onmin is ontstaan voor ons, voor de Russen. En wellicht dat Poetin dan toch nog in zijn eigen mes valt. Maar dat valt te bezien. Vooralsnog lijkt hij gewoon heel stevig in het zaal te zitten. Goed, dankjewel historicus Ivo van der Weijdeven, auteur van onder andere De Macht van het Verleden, waarin Ivo ook een hoofdstuk aan Poetin wijdt. En dan nu de 7e aflevering van onze zomerserie De Eerste Persoon. De Eerste Persoon. Ooggetuigen die geschiedenis schreven. De grootste ellende van de culturele revolutie, de verpletterende repressie die honderdduizenden mensen tot zenuwinzinkingen, zelfmoord en de dood had gedreven, die was door de bevolking zelf uitgevoerd. Vrijwel iedereen had deelgenomen aan brute aanklachtbijeenkomsten, zelfs jonge kinderen. Velen hadden enthousiast meegewerkt aan het mishandelen van de slachtoffers. Sterker nog, de slachtoffers waren vaak daders geworden. En andersom. Al dus schrijft Rung Jiang aan het eind van het meer dan 500 pagina's tellende boek Wilde Zwanen. Dat boek verscheen in 1991 en werd direct een wereldwijde beeldbepalende bestseller. Het bood de wereld buiten China een indringend en persoonlijk perspectief op de Chinese geschiedenis van de 20e eeuw en vooral die op de culturele revolutie. Ja, en dus hoort dit boek absoluut thuis in onze serie De Eerste Persoon over ooggetuigen die geschiedenis schreven. En te gast over dit boek via een lijntje met Beijing is Garry van Pinksteren, de China-correspondent van de NRC. Hallo Garry. Hallo. Wil je voor ons luisteraars eerst even neerzetten, wat voor boek is dit? Waar gaat het over? Nou, het is een heel erg persoonlijk boek. Hè, wat gaat over het leven van de schrijfster, maar ook eigenlijk het leven van haar moeder en van haar grootouders en van haar vader zeker ook. Hè, dus van haar familie. Het is eigenlijk een familiegeschiedenis die tegelijkertijd een soort perspectief biedt op de recente geschiedenis van China tot zo'n beetje eind jaren 70, tot zo'n beetje het eind van de culturele revolutie. Dus het laat China zien in de tijd dat er nog geen communisten aan de macht waren. En ook hoe het was toen die in het begin aan de macht waren. En vooral hoe het was tijdens de periode van 1966 tot 1976... toen er in China de zogeheten culturele revolutie woedde. Dus het is een heel historisch overzicht vanuit heel persoonlijk perspectief. Maar je zegt het al even, het is die culturele revolutie die van 66 tot 76 duurt. Dat is het zwaartepunt in het boek. En in een persoonlijk boek, waarom zou dat zijn? Nou, omdat het denk ik wel de meest turbulente periode is en ook de meest bepalende periode voor eigenlijk ook nog steeds het China van nu. Hè. Het is een periode geweest waarin eigenlijk, zoals zij zelf ook al zegt, iedereen tegen iedereen vocht, waarin er een enorme interne, ja, bijna burgeroorlog woedde. Die is aangestoken om politieke redenen en waar mensen heel erg zwaar onder geleden hebben. Hè. Ook nu nog, vrienden van mijn leeftijd of iets ouder, ik ben 64, maar ik herinner me vooral dat toen ik voor het eerst in China kwam, dat ze daar weliswaar fluisteren, maar toch heel veel over spraken. En dat het ook eigenlijk, hoewel het een heel gezichtsbepalende periode is geweest, eigenlijk ook nog steeds niet een periode is waar nou echt vrede mee is, waar rust over is gekomen, die een vaste plek in de geschiedenis heeft gekregen. Ja, en toch nog de culturele revolutie. Leg eens uit, wat was dat voor periode? Wat vond er allemaal plaats op dat moment in China, in die 10 jaar? Nou, wat er gebeurde eigenlijk is dat Mao merkte dat hij misschien zijn macht aan het verliezen was in China. Dat hij misschien niet meer voor de toekomst alleen heerser zou zijn. En dat hij om dat te voorkomen, het volk heeft gemobiliseerd en heeft gezegd, we moeten eigenlijk een hele nieuwe cultuur, een hele nieuwe culturele omgeving, een hele nieuwe beschaving in China scheppen. En dat moeten jullie als volk gaan doen. En daarbij moeten jullie de oude beschaving en alles wat er oud en traditioneel is, inclusief Confucius en inclusief wat er ook maar traditioneel Chinees is, omver gaan halen. Ja, die aspecten, hoe komen die in een persoonlijke familiegeschiedenis? Hoe weet ze dat te verbinden aan haar eigen lot? Nou ja, omdat haar persoonlijke familiegeschiedenis daar heel veel mee te maken had. Kijk, bijvoorbeeld haar vader is zo gemarteld tijdens die culturele revolutie. En hij is niet de enige, dat is veel Chinezen overkomen. Dat hij heeft overwogen om van een flatgebouw te springen. Daar uiteindelijk door zijn dochter nog op het laatste moment van is weerhouden. Maar wel krankzinnig is geworden. En ja, dat is dus iets wat zij zelf heeft meegemaakt in haar familie, maar wat tegelijkertijd iets is wat heel veel Chinezen ook hebben meegemaakt. En ja, enorm veel leed wat mensen elkaar eigenlijk in strijd bijeenkomsten hebben aangedaan. Hè? Want wat er dan gebeurde is dat mensen ook in zelfkritieken moesten schrijven van wat zij nou eigenlijk voor verkeerde elementen uit het verleden in hun geschiedenis hadden. Wat ze nou eigenlijk verkeerd hadden gedaan. En als mensen dat dan opbiechten, dan was dat een reden om die mensen daar extra zwaar voor aan te pakken. En om desnoods bijvoorbeeld hun huis binnen te trekken en daar de boel kort en klein te slaan. Of om ze te dwingen heel veel mensen hebben bijvoorbeeld hun eigen foto's van vroeger tijden hebben ze allemaal verscheurd en dergelijke om niet op verkeerde dingen betrapt te worden. Dus mensen werd eigenlijk een beetje gevraagd om hun eigen geschiedenis uit te wissen en om te laten zien dat zij inderdaad zoveel rood bloed en zoveel sympathie voor Mao in zich hadden dat zij inderdaad bereid waren om eigenlijk van niets af aan een nieuw China te bouwen. Ja, en dit boek verscheen in 1991. Dat is dus alweer een tijdje na die culturele revolutie. Die eindigde in 76. Weet je eigenlijk nog wanneer je het zelf voor het eerst las? En wat toen je indruk was? Nou, ik heb het denk ik kort na 91 gelezen. En in eerste instantie een beetje met tegenzin. Want het was inderdaad een enorm populair boek. Maar wij, sinologen, dus wij mensen die Chinees gestudeerd hadden, wij hadden zoiets van, ja, weet je wel, iedereen leest dat nu wel, maar wij weten dit eigenlijk al een beetje. Wij weten al dat tijdens de culturele revolutie verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Dat is al lang bekend. Alsof de libelle opeens over Haagse politiek schrijft? Nou, een beetje misschien, maar ook een beetje alsof de libelle opeens, en dat doet de libelle overigens trouwens in het echt ook wel, ik lees de libelle heel graag, maar opeens, zeg maar, 10 jaar na dato begint met de vrouwenemancipatie, zeg maar, of het homohuwelijk. Weet je wel, een beetje zo, dat je denkt, ja, nu het eenmaal in de libelle staat, weet je, komt wel een beetje als mosterd na de maaltijd, maar eigenlijk was dat niet waar. Hè? Dat was wel een leuke jeugdige arrogantie van mij. Maar toen ik dat boek eenmaal zelf las, snapte ik ook wel wat de grote aantrekkingskracht was. Want het was geen, kijk, wat daar eerder over geschreven was, was meestal van een grotere afstand. Ook bijvoorbeeld door sinologen die er dan waren geweest, die er iets van vonden. Maar dit was wel echt een heel erg persoonlijk betoog. Hè, met feiten erin en ook informatie erin die wij helemaal nog niet kenden, die helemaal nog niet beschreven was. En die het ook voor het eerst echt voelbaar merkte wat daar nou precies aan de hand was. Hè. Het kwam ook deels overeen met de verhalen die ik wel al van in de jaren 80 van Chinese vrienden had gehoord. Maar het was zeker niet zo dat dat enorme individuele leed en dat de enorme verfijning eigenlijk van wat mensen elkaar allemaal aangedaan hadden, dat was in dat detail toch nog niet bekend en inderdaad zeker niet onder een breed publiek. Oké, nou dan laten we dan naar het boek gaan, hè, om dat dan ook te kunnen horen althans. En dit is een passage waarin Zhang vertelt over iets dat gebeurt als ze een jaar of 12 is. En dit is dus nog een paar jaar voor de culturele revolutie. Ze heeft net op school geleerd dat ze goede werk moet verrichten. Denk aan oude dametjes boodschappen helpen tillen, dat soort dingen. Een van de dingen die ik deed was na school op straat karren helpen duwen. De karren waren vaak hoog opgeladen met blokken beton of brokken steen. Ze waren verschrikkelijk zwaar en iedere stap was een enorme krachtsinspanning voor de mannen die ze trokken. Zelfs in de kou werkten sommigen met ontbloot bovenlijf en dropen er blinkende zweetdruppels van hun gezicht en rug. Ik was al volkomen uitgeput als ik één kar had helpen duwen. Als ik de kar losliet, dan wierp de man die de kar trok me bijna onmerkbaar een glimlach toe, terwijl hij probeerde de pas erin te houden en de vaart niet te verliezen. Op een dag vertelde een klasgenootje me op ernstige toon dat de meeste mannen die karren trokken klassevijanden waren die tot dwangarbeid waren veroordeeld. Het was daarom verkeerd om ze te helpen, zo zei ze. In lijn met de Chinese traditie wende ik me tot het gezag, mijn onderwijzeres. Doorgaans sprak ze vol overtuiging, maar nu kwam ze onzeker over. Ze zei dat ze het antwoord op mijn vraag niet wist, wat me verwarde. Het was inderdaad waar dat mannen die karren trokken dit werk meestal moesten doen omdat ze slachtoffer waren geworden van een van de politieke zuiveringen. Mijn juf wilde me dat duidelijk niet vertellen, maar ze zei wel dat ik moest ophouden om te helpen. Vanaf dat moment wendde ik telkens mijn blik af als ik een gebogen, voortzwoegend figuur een kar zag duwen. En dan liep ik snel weg, met bezwaard hart. Ja, paradoxaal, hè? Dat ze, om het goede te doen, moet ze eigenlijk gemeen zijn. En dat heeft te maken met de mensen die ze helpt. Wie waren die slechterikken? Nou ja, er is ook al vanaf eigenlijk, en ook al voordat Mao aan het bewind kwam echt, is er altijd voortdurend weer sprake geweest van nieuwe, zeg maar, klassenstrijd. Hè, waarbij dus één groep mensen om een of andere reden als zwart werd betiteld, als een slechte klasse, als mensen met een verkeerde klasseachtergrond. Dus mensen bijvoorbeeld die landeigenaren waren, of die kinderen waren van landeigenaren, of die kapitalisten waren, of die ook op een gegeven moment stinkende intellectuelen waren. Er waren telkens weer categorieën van mensen waarvan gezegd werd, daar moeten wij tegen optreden, want die mensen bedreigen eigenlijk onze revolutie en ons nieuwe China. Dus dat is ook in dit fragment ook sprake van. Zeker. En het mooie vind ik zelf, als je hier als lezer bent, het is natuurlijk een jong meisje die vertelt. Natuurlijk, ze is ouder wanneer ze dit schrijft, maar je kijkt door de ogen van een 12-jarige en je begrijpt haar gewetensconflict. Ze moet dus gemeen zijn om het goede te doen. Ik vond het zelf als lezer heel mooi, maar denk je, is dat heel invoelbaar voor Chinezen? Is dat herkenbaar? Nou, het deed me denken aan het verhaal van een vriend van mij. Die is inmiddels overleden, maar die heeft ook tijdens de culturele revolutie heeft hij ook heel, heel bewust meegemaakt. En die vertelde bijvoorbeeld dat hij zelf ook heel erg heilig altijd geloofde in de communistische partij. En dat wat de communistische partij deed goed was. En dat zijn vader dat ook zeer geloofde. Ook al leed hij eigenlijk zelf veel onder de communisme, onder de communisten. Maar die hield daar eigenlijk sterk aan vast. En die vertelde me een keer het verhaal dat hij tijdens de culturele revolutie getuige was geweest van dat zijn lerares, die had een kat. En het houden van huisdieren en het houden van planten was ook bourgeois. Dus dat was burgerlijk, dat mocht niet meer. En dat die vrouw dus gedwongen werd om, onder meer waar hij bij was, om die kat met haar eigen handen te vermoorden. En dat hij zich kon herinneren hoe die kat zijn handen of haar handen openkrapte en zich verzette. En hoe hij dacht toen hij dat zag van ja, dit is toch een volledig zinloze daad. Dit slaat nergens meer op. Dit is een wreedheid die nergens toe dient, die absurd is. En hij zei dat dat moment voor hem bijvoorbeeld een moment was geweest waarop hij ging twijfelen aan de heilstaat en aan het goede van het communisme en het goede van Mao. Maar het is dus misschien ook iets typisch van de culturele revolutie, als ik het zo hoor. Dat bijna iedereen misschien op een gegeven moment wel op zo'n punt moet zijn aangekomen van, er is mijn normale geweten, mijn geweten wat zegt wat goed en wat fout is. En er is de lijn van de partij. En ze komen hier in conflict met elkaar. Moeten we het zo zien? Ja, ik denk zeker dat je dat zo kan zeggen. Ik denk dat misschien ook wel gemaakt heeft. Misschien daarom ook wel zo'n belangrijke periode is geweest. Omdat mensen daardoor en daarna in mijn ogen het idee zijn verloren dat het bijvoorbeeld goed en zinnig is om je voor de maatschappij of voor de partij in te zetten of voor idealen in te zetten. Ten eerste, als je het doet, word je er altijd voor gestraft. Het leidt tot niets, het leidt tot geen goede resultaten. Maar ten tweede is het ook, weet je wel, het is te complex, het is te veranderlijk. Dus doe het niet. Hou je alleen maar bezig met je eigen familie en met je eigen hele goede vrienden. Ja, en wees daar loyaal aan. Dus die campagne heeft eigenlijk enorm averechts gewerkt, zeg jij. De kind is met het badwater weggespoeld. Chinezen doen minder voor de goede zaak dan mensen in liberale individualistische samenlevingen. Ik denk het vaak wel, ja. Ik denk dat mensen gewoon geleerd hebben dat je het niet moet doen. Dat je je vingers eraan brandt en dat je niet weet wat je aan het doen bent eigenlijk. En ja, daardoor, want ik vind zeker dat de Chinese maatschappij is materialistisch, maar ook zeer gericht op inderdaad op je familie beschermen, op de mensen waar je wel echt goed mee bevriend bent, om die te beschermen of om daarmee samen te leven en daar dingen mee te delen. Maar om je niet in te zetten voor brede maatschappelijke idealen. Kijk, en nu vraagt Xi Jinping dat weer wel. En mensen doen het, beleiden dat wel met de mond, maar ik denk dat de diepe overtuiging die mensen hadden voor en tijdens de culturele revolutie, dat dat ook echt iets heel goeds en moois was, dat die voor altijd is verdwenen. Ja, daar komen we misschien ook zo nog wel even op hoe dit nou doorwerkt, dit verleden ook in het leven van Chinezen nu en hoe ze nu doen en denken. Maar laten we eerst naar een tweede fragment gaan, op het moment dat we ons inmiddels in de culturele revolutie bevinden, in 1968. En dat is dus een moment waarop allerlei facties van de Rode Garde in hevige gevechten verwikkeld zijn en bij strijdbijeenkomsten burgers elkaar de maat nemen en vernederen. Er vinden martelingen plaats, mensen worden ja, tot waanzin en zelfmoord gedreven. Op dat moment zitten de beide ouders van Zhang ook vast in detentie. Worden ervan verdacht om contra-revolutionaire te zijn. En het is Zhangs 16e verjaardag. En op die avond schrijft ze voor het eerst, zo zegt ze, een gedicht waarover ze tevreden is. Terwijl ik die nacht in mijn bed lag te luisteren naar de pistoolschoten en de bloedstollende tirades die uit de luidsprekers van de rebellen schalden, kwam ik op een keerpunt. Mij was altijd verteld, en dat had ik ook geloofd, dat ik in een paradijs op aarde leefde, socialistisch China, terwijl de kapitalistische wereld een hel was. Ik vroeg me nu af, als dit het paradijs is, wat is dan de hel? Voor het eerst haatte ik bewust het regime waaronder ik leefde en verlangde ik naar een alternatief. In deze stemming maakte ik mijn gedicht. De dood van mijn geïndoctrineerde en onschuldige verleden beschreef ik als dode bladeren die door een wervelwind van een boom werden gerukt en meegevoerd naar een wereld van waar geen terugkeer mogelijk was. Ik beschreef mijn verbijstering over die nieuwe wereld, over de onzekerheid, over wat en hoe te denken. Toen klonk gebonk op de deur. Een huisinval. Ik rende snel naar de wc en deed de deur op slot, terwijl mijn oma opendeed. Met trillende handen slaagde ik erin om het gedicht in kleine stukjes te verscheuren, ze in de toiletpot te gooien en door te trekken. Ik zocht zorgvuldig de vloer af om er zeker van te zijn dat er geen stukjes naast de pot waren gevallen. Niet al het papier was direct de eerste keer verdwenen. Ik moest wachten en nog eens doortrekken. Ja, Gary, is dit een belangrijk moment in Zhangs leven? Kunnen we dit zien als een sleutelscène? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat dat inderdaad voor haar dan het moment is waarop ze eigenlijk, ja, als je het in christelijke termen zou zeggen, van haar geloof valt. Hè? En het lastige, als je eenmaal van je geloof valt, is dat je dan eigenlijk daarna bijna niemand ooit meer echt gelovig wordt. En ja, je ziet dat denk ik bij haar ook, hè? Dat ze dan eigenlijk ook een beetje de onschuld verliest. Want wat ik me ook herinner van diezelfde vriend is bijvoorbeeld zijn vader, die in de jaren 50 als ambtenaar een pennen kreeg van zijn werk. Bijvoorbeeld pennen en potloden die hij dan in zijn mouwjasje zeg maar had hangen. En waar die dan mee thuis kwam. En dan wilden die kinderen graag met die pennen en potloden tekenen. Maar dat zijn vader zei, dat mag je absoluut niet doen. Jullie blijven van die pennen en potloden af. Want die zijn van de staat. Die zijn van ons allemaal. Die zijn van de gemeenschap. En die mag jij niet privé gebruiken voor je eigen doelen. Dus zo sterk was dat, denk ik, in de jaren 50. Misschien niet onder iedereen, maar wel degelijk onder een grote groep mensen. Het geloof dat er inderdaad met het communisme en met de gemeenschappelijkheid van het communisme iets heel prachtigs en nieuws in de wereld werd gebracht. En ja, de culturele revolutie en inderdaad dit soort ervaringen, die hebben dat onderuit gehaald. Ja, en jij zegt die goede werken verrichten, dat bestaat nog steeds wel, dat ideaal, dat je dus klusjes doet voor de gemeenschap. Maar je zegt dit, hè, dat dus een vader zijn kinderen verbiedt de pennen uit zijn jasje te gebruiken. Dat is eigenlijk juist verdwenen door die gruwelijke ervaringen van mensen als onze hoofdpersoon en andere Chinezen en jouw vriend tijdens die culturele revolutie. Meer dan dat. Ik denk dat ook de goede werken, hè, dat de vraag om dat te doen en de vorm dat dat zou moeten, dat die nog steeds bestaat. Maar dat het eigenlijk heel gecorrumpeerd is. Dat corrupt is geworden. En dat mensen bijvoorbeeld die lid willen worden van de communistische partij. Ik heb gesproken met een jonge vrouw die daar graag lid van wilde worden. En die mij dus ook zei dat zij dan bepaalde, bijvoorbeeld dat zij dan naar het platteland ging om daar les te geven vanuit Peking. En dat ze dat deed omdat ze dan hoopte lid te worden van de communistische partij. Omdat ze, als ze eenmaal lid was, ze betere toekomstkansen had. En kansen had op betere banen. En zelf ook veel makkelijker dan werd geselecteerd voor reisjes van de universiteit naar het buitenland. Dus de vorm is er nog wel, maar de inhoud en de motivatie is er niet meer. Totaal anders. Nee, precies. Ja. Ja. Dan even terug naar dat fragment dat we net hoorden. Kijk, als je daar eenmaal bent als lezer, word je helemaal meegenomen. En dan geloof je, dan voel je ook die angst van de klop op de deur. Hè? Aan de andere kant dacht ik, ja, een gedicht. Zo'n gedichtje dat zij geschreven heeft. Hè? Ze beschrijft ook wel zo'n beetje wat ze daarin geschreven heeft. Moest je dat echt verscheuren en door de wc spoelen? Ik bedoel, was dat echt gevaarlijk voor haar geweest als ze was gevonden met haar gedicht? Absoluut, ja, dat denk ik absoluut wel. Zelfs als je iets schrijft wat misschien niet eens een verlies van geloof betekent, of wat niet eens tegen de partij is, als het zo uitgelegd kan worden, dan is dat al gevaarlijk genoeg. Dus er zijn ook veel mensen aangevallen op dingen die helemaal niet tegen de partij gericht waren en helemaal niet tegen Mao gericht waren, maar die zo werden geïnterpreteerd omdat ze lid waren van bepaalde facties, dus bepaalde subgroepen binnen die rode gardisten, of sowieso van groepen in de maatschappij die zogeheten, waar strijdbijeenkomsten tegen waren. Dus die bestreden werden en waarvan gezocht werd naar dingen die ze fout hadden gedaan. En ik weet me ook bijvoorbeeld nog te herinneren van de vader van een vriendin van mij, die op een Chinese viool speelde. Die violist was in een bekend orkest van de staatsomroep. En die dus ook in dat soort strijdbijeenkomsten terecht kwam. En die van de gekkigheid van allerlei dingen ging bekennen. Die helemaal niet had gedaan. Of die helemaal. Die verzon dingen, omdat hij dacht: als ik nou maar veel dingen beken, dan kom ik daardoor vrij. Nou, dat was juist niet het geval. Hij werd daardoor extra vervolgd. Meer dan de mensen die uiteindelijk maar hun mond hielden. En die man, als ik daar wel eens logeerde, was in de jaren 80, begin jaren 80, dan werd je soms 's nachts wakker, omdat die man schreeuwde in zijn bed en dan dus nog droomde van de vervolgingen die hij had ondergaan. En die man heeft ook na de culturele revolutie die viool bijvoorbeeld nooit meer aangeraakt en heeft zich nooit meer over wat dan ook uitgesproken, behalve over of het eten lekker was of niet. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ja, en in al die verschrikking ontdekt onze hoofdpersoon dat ze Mao eigenlijk, en ze noemt dat zelf onbewust, hè, vermijdt. Dat ze heel lang weliswaar het regime begon te haten. Ze is van een geloof gevallen, zoals jij zei. Maar Mao zelf, de grote roerganger, die blijft onaantastbaar. Hoe verklaar je zoiets? Ja, dat heb ik ook bij van meer mensen gehoord en vaker gezien. En het gebeurt eigenlijk, denk ik, nog steeds. Het is dus het idee van, nou, de hoogste leider, Mao, kan dit allemaal nooit zo bedoeld hebben. Hij is goed. Hij is God. Hij is heilig. Maar iedereen daaronder begrijpt hem verkeerd, doet verkeerde dingen, legt het verkeerd uit en daardoor gaat het mis. Maar als Mao zelf nou maar zou weten wat daar allemaal op de grond gebeurde, of als ik het hem maar zou vertellen, dan zou hij dat zeker verbeteren. Dit is iets wat Mao zelf, omdat hij zo goed is, zo volmaakt, zo perfect, zo heilig, nooit, weet je wel, het is de rode zon die opgaat boven ons vaderland. Hij zou dat allemaal nooit gewild hebben. Ik denk dat heel veel mensen daar heel lang in zijn meegegaan. Ja, wat kan je iets beschrijven daarvan? Wie was Mao voor mensen in China op dit moment? Je beschrijft hem als een god. Moeten we het inderdaad echt zo zien? Is dat wat mensen geloofden? Ik denk dat mensen dat wel zo'n beetje geloofden, ja. Dat zijn woord heilig was. Dat hij inderdaad, dat ze ook hoopten dat hij eeuwig zou leven. En dat ze zozeer hem aanbaden. Dat er bijvoorbeeld mensen waren die, je had allemaal, iedereen liep met badges van Mao erop, met portretten van Mao, groot of klein. En je hebt er een heleboel van gehad. En dat er mensen waren die wilden laten zien dat ze zoveel van hem hielden, dat ze die badge niet op hun kleren spelden, maar dat ze die door hun eigen huid op hun blote bast prikten, zeg maar, om te laten zien, weet je wel, zo dichtbij staat hij bij mij. Dus ik denk dat dat zeker was. Dat, ik bedoel, lang niet iedereen natuurlijk, maar dat toch heel veel mensen, ja, echt in die verering van, alsof Mao een keizer was misschien ook, of inderdaad bijna een zonnegod, daarin mee zijn gegaan. Ja, laten we dan naar het moment gaan van de verschijning van dit boek. Dat is in 1991. Voordat we naar de impact van het boek gaan, kan je iets beschrijven van hoe dacht men voor dit verscheen buiten China eigenlijk over de culturele revolutie? Wat wist men? Wat was het beeld ervan? Het was heel verdeeld. Ik denk dat het een tijd lang zo was, of dat in ieder geval linkse intellectuelen en bijvoorbeeld ook de filmmaker Joris Ivens en zo het idee hadden dat daar inderdaad, dat ze erin meegingen, dat er in China een nieuwe wereld ontstond, een ideale wereld. Joris Ivens liet dat ook zien in zijn films, hè? Dat het heel mooi was dat wat daar gebeurde, dat we daar een voorbeeld aan konden nemen. En pas een tijdje in de jaren 70 kwamen er mensen als Simon Leys die zeiden van, pas op zo, maar ook bijvoorbeeld onze eigen Renate Rubinstein, hè, die zeiden van, pas op, zo ideaal is het helemaal niet, weet je wel, we vergissen ons. Het is daar helemaal, weet je wel, het is daar een aberratie, het is daar ontzettend uit de hand gelopen, het is een verschrikking, het is juist geen voorbeeld. Maar toen ik bijvoorbeeld, ik ben in 1979 begonnen met de studie Chinees. En er waren ook nog mensen. Kijk, in Leiden was het al zoiets van, nou, dat is een verschrikking. De docenten gaven dat aan. Maar er waren nog wel een enkele student die dan bijvoorbeeld dat Chinees ging studeren, omdat hij de culturele revolutie en Mao zo'n geweldig voorbeeld vond. Die studenten haakten over het algemeen ook heel erg snel af. En zeker als ze in China kwamen, omdat ze daar een realiteit zagen die heel anders was. Maar ook in mijn eerste jaar in China, in 82, liepen er studenten rond, internationale studenten, die zelf ook Mao-pakjes droegen en die echt uit idealisme kwamen en uit idealisme die studie hadden opgepakt. Ja, dan ben ik toch ook wel benieuwd. Hoe keek jij er zelf naar op dat moment? Want jij koos er ook voor om, het is ja, 3 jaar nadat die culturele revolutie ten einde was gekomen, om Chinees te gaan studeren. Had je daar een perspectief op wat er was gebeurd in China in die periode ervoor? Ik had daar al wel een beetje een perspectief op. En ik ben het echt eerlijk gezegd nooit begonnen omdat ik dacht, die culturele revolutie is zo prachtig. Ik ben het wel begonnen omdat ik dacht, die wereld is zo anders. Ze zijn en communistisch, wat we hier niet zijn, en ze hebben een hele andere geloofstraditie ook nog, al zijn ze niet meer confucianistisch. Het is een heel gesloten land. Het was voor mij eigenlijk de plek die het meeste leek op, bijna alsof je naar Mars zou gaan. De plek die het meest anders was dan wat ik uit Nederland kende. Ik was gewoon eigenlijk straalbenieuwd naar hoe dat dan zou zijn. En ik vond het een geweldig idee dat ik, als ik Chinees zou studeren, dat ik dan na 3 jaar misschien een beurs zou krijgen om daar zelf rond te kijken. Maar ik had niet de verwachting dat ik daar het paradijs op aarde zou vinden. Nee, precies. Maar het is fascinerend wat je dus ook beschrijft, dat eigenlijk in het Westen er was een verdeeld perspectief op wat die culturele revolutie nu was geweest. Het was misschien ook op langzamerhand een beetje weggezakt, zullen we maar zeggen, in de jaren 80. En dan verschijnt dit boek. Wordt meteen een enorme wereldwijde bestseller. Toch niet evident voor een boek van 500 pagina's over een Chinese geschiedenis waar op dat moment ook niet heel veel mensen meer mee bezig zijn, de culturele revolutie. Hoe verklaar je dat? Ja, toch wel echt ook uit het onthullende ervan, uit het persoonlijke. Weet je, en uit het. Kijk, wat zij beschrijft, hè, is vaak zo verschrikkelijk dat je het bijna niet kunt geloven. Dus het brengt een schok teweeg dat mensen zeggen, was het zo erg? Gebeurde er deze dingen echt? Ging het zo ver in China dat mensen daar ook op een bepaalde manier misschien gefascineerd door waren? Dat ze dachten, dat kan toch bijna niet waar zijn? Hoe gek kun je worden? Zeg maar, hoe extreem kan het worden? En daarbij komt dat je er doorheen gaat als koek eigenlijk. Het leest heel makkelijk weg, juist doordat het zo persoonlijk is. En het is wel een page-turner. Hè? Je kunt het moeilijk wegleggen, omdat die verhalen allemaal zo krankzinnig bijna zijn, dat je denkt, hè? En wat dan? En wat daarna? Dus ik denk dat dat waarschijnlijk heeft bijgedragen aan dat succes. En ook dat we eigenlijk van China toen nog, en misschien nog steeds ook, eigenlijk niet zo ontzettend veel wisten en weten. Ja, en tegelijkertijd, je beschrijft dus van, er waren 2 beelden van hoe die culturele revolutie was geweest in China. Is het dan zo, wat is dan de invloed geweest van dat boek op ons beeld buiten China van wat er toen is gebeurd? Is er toen meteen afgerekend hierdoor met het idee dat het een prachtige tijd was geweest? Dat denk ik wel. Ik denk dat er daarna nog heel weinig mensen waren die dat vonden. Ik denk dat dat echt wel daarmee ook een beetje verdwenen is. Ik weet nog wel eens dat ik toen ik tolkte voor een Chinese theatergroep in een theater kwam, en dat daar nog een technicus dan tegen die mensen zei van, god, maar jullie hadden toch iets heel moois, jullie hadden de culturele revolutie. Maar dat was wel echt de laatste der Mohikanen, hoor. Ik bedoel, dat idee is denk ik inderdaad echt wel toen zo'n beetje, met dat boek vooral, een beetje verdwenen. Daarna is dat echt wel een beetje, waren er eigenlijk geen mensen meer die er op die manier over dachten. Ja, en voor veel mensen dus voor dit boek. Rudy Kausbroek, hoewel die ook in Leiden woonde, zei, wie het gelezen heeft, hè, dit boek, zal nooit meer hetzelfde zijn. Dus dat is kennelijk echt wel een mijlpaal. Maar nog even, is echt zo'n technicus die tegen jou zegt, het was toch fantastisch. Wat was voor zo iemand met het idee van die culturele revolutie, wat was het positieve beeld Jongeren die de straat op gaan, of energie of dynamiek? Ik denk allemaal wel een beetje. Ik denk hetzelfde positieve wat wij misschien associëren met sowieso 1968 in Europa, in Parijs vooral, hè, maar ook in Amsterdam wel, de bezetting van de universiteiten. Het idee dat je gezag onderuit haalt, dat het oude gezag en de oude normen en waarden, dat die echt aan vernieuwing toe zijn. Er komen nieuwe tijden aan. Bob Dylan, die hele beweging, zeg maar, de flower power iets minder, denk ik, maar wel echt het politieke idee van er komen nieuwe tijden aan, weet je, de tijden veranderen. Er komt iets nieuws. Dat is denk ik de grote aantrekkingskracht geweest. En kijk, in China bestaat het al. In China doet Mao het al. Daar kun je het al zien. Ja, en nu zou natuurlijk ook, als we het hebben over dit boek wat dan verschijnt in 1991, de logische vraag zijn: hoe was het in China? Wat voor invloed had het daar? Maar daar was het verboden. Is dit dan helemaal voorbij gegaan, het succes van dit boek aan China? Of werd het daar toch ook wel stiekem gelezen? Nou, grotendeels wel. Ik denk niet dat dit boek in China veel indruk heeft gemaakt, eerlijk gezegd. Ten eerste omdat het dus verboden was, maar er waren wel illegale kopieën. Maar kijk, voor Chinezen was dit natuurlijk in China was dit geen verrassing. Die dachten niet van, goh, is dat in China gebeurd? Die wisten het. Die hadden het ervaren, die hadden het gehoord, die spraken daar met elkaar. In ieder geval wel over, hè? Ook al was dat soms fluisterend en ook was het niet over alles wat daar gebeurde. Maar dit was voor Chinezen een heel bekend verhaal. Dit zei ze eigenlijk niets nieuws. Dus daarmee is het in binnen China helemaal niet, zeg maar, het schokkende boek geweest wat het buiten China is geweest. Het is het verhaal, hè, van één familie. Als je alleen dit boek leest, hè, om die culturele revolutie te begrijpen, wat mis je dan? Misschien mis je dan een beetje het hele brede, grotere politieke, de grotere politieke context een klein beetje, denk ik. Dat je misschien je dan niet helemaal bewust bent van hoe bewust politiek dit erin is gebracht. Zeg maar, wat een politieke manipulatie aan die culturele revolutie vooraf is gegaan, of tijdens die culturele revolutie nog plaatsvond. Hè. De nadruk is erg op de grond, zeg maar, wat mensen elkaar op de grond allemaal aandoen. Dat voel je heel goed. Maar bijvoorbeeld, ik weet niet zeker of je tot de conclusie zou komen dat zo'n culturele revolutie eigenlijk ook heel veel zegt over de Communistische Partij van China. Want dat is bijvoorbeeld een discussie die in China ook absoluut niet gevoerd mag worden. Hoe hebben wij in China in deze waanzin terecht kunnen komen? Zit er iets in de manier waarop die partij georganiseerd is of aangestuurd wordt of zich gedraagt, die zoiets mogelijk maakt? En wat zegt dat dan over die partij? Is er iets mis met de Communistische Partij van China? Dat gesprek mag niet. En dat gesprek is denk ik ook niet per se de hoofdmoot van het boek, hoewel je het natuurlijk wel voelt. Maar de centrale vraag in het boek is denk ik ietsje meer van, hoe gek kun je mensen krijgen? Wat voor vreemde dingen doen mensen als ze onder druk gezet worden? Ja, en hoe zit dat nu eigenlijk in China? Je hintte er al een beetje op in het begin van het gesprek. Maar hoe praat men in China nu over de culturele revolutie? Speelt dat nog? Nou, eigenlijk, er wordt eigenlijk zo goed als niet over gepraat. Het is echt wel een verleden tijd voor veel mensen. Ik denk voor veel mensen persoonlijk overigens niet, hè, oudere mensen. Ik denk dat die het nog steeds heel erg met zich meedragen. Maar het interessante is dat die culturele revolutie wel weer naar werd gerefereerd toen hier de corona, toen hier het zero-covid-beleid was. Dus toen hier hele strenge coronamaatregelen kwamen. Toen kwamen er op internet weer mensen die gingen zeggen, zoals die mensen in die witte pakken die de orde handhaven en die mensen uit hun huis halen om ze vast te zetten in een soort kampen, zeg maar, waar ze als ze ziek zijn, hoe er nu wordt opgetreden en hoe extreem dat is, dat doet ons denken aan de culturele revolutie. Die vergelijkingen maakte dat ze zeiden, die grote witte, zoals die mensen genoemd werden, doen ons denken aan de rode gardisten. We zijn weer helemaal af. We zijn weer terug bij waar we waren. We gaan weer dit soort fanatieke onzin doen. Die kritiek kwam toen wel los. Het is dus niet een taboe dan om erover te praten, of wel? Mag je erover praten? Tot welke hoogte mag je gaan dan? Nee, dit mag dus eigenlijk niet. Ik bedoel, dit soort vergelijkingen trekken mag dus eigenlijk niet. Maar het was wel zo, zeker in Shanghai, toen daar 3 maanden mensen in lockdown zaten, dat het ook wel zo was dat al die kritiek die er toen loskwam eigenlijk niet meer helemaal te censureren was. Dat gewoon even te veel was. Of dat, en dat weet je ook nooit, dat de overheid dat even toeliet om een soort ventiel te scheppen, om een soort uitlaatklep te geven en het daarna weer terug te pakken. Hè, dus daarna weer streng te worden. Maar toen was wel een periode waarin mensen even wat meer zeiden en je dat ook wat meer doorgestuurd kreeg en wat meer kon lezen dan dat het normaal het geval zou zijn. Maar nu kunnen dat soort dingen ook alweer niet meer gezegd worden. Maar ze zijn toen wel gezegd. Ja, tot slot, zou je een paar zinnen kunnen samenvatten? Wat is nou de kracht van dit boek? En waarom zouden onze luisteraars het misschien ook moeten lezen na het beluisteren van dit gesprek? Ja, ik denk dat de kracht van het boek is dat het dus een systeem persoonlijk maakt. Hè, of persoonlijk invoelbaar maakt, een systeem wat je eigenlijk moet begrijpen. Je zou dit boek moeten lezen, ook als je het China van nu wil begrijpen. Want je begrijpt dan welke principes er in China spelen, welke principes, welke mechanismen er spelen bij hoe gevechten in China worden uitgevochten en ook bij, als je wil weten, hoe een dictatuur kan werken. Ja, precies. En ik ga nog even naar Pieter toe, want we bespreken dit boek in een serie over allerlei verschillende soorten ooggetuigenverslagen. Hoe past dit boek in het genre van het ooggetuigenverslag? Ja, nou, zoals Garje net zei, dit is een boek ook om te lezen, om te kijken hoe een dictatuur kan werken. En het is natuurlijk knap om dat via een familiegeschiedenis te doen. Die zijn er sinds het jaar van verschijnen van dit boek, begin jaren 90, ongelooflijk veel gekomen. Dat genre waarbij familiegeschiedenissen iets maatschappelijks of politieks proberen uit te drukken. Ja, dat is razend populair geworden. Er zijn wel mensen die zeggen dat zonder Frank McCourt's Angela's Ashes, Ier in Amerika gaat terug naar Ierland enzovoort. Ik zal het nu niet helemaal uitleggen, maar met dat boek en dit boek, waren we nooit gekomen op al die boeken als bijvoorbeeld De Eeuw van Mijn Vader van Geert Mak, Het Zwijgen van Maria Zagea van Judith Koelemeijer. Een genre dat ons enorm verrijkt heeft. 2 jaar geleden verscheen nog een fantastisch boek, De Pizarro's, een Colombiaanse familiegeschiedenis. Zo kan ik eindeloos doorgaan. Dus het is een apart genre geworden binnen dat wat wij zien als ooggetuigenverslagen. Ja, precies. Volgende keer, laatste aflevering van deze serie. Wat gaan we dan bespreken? Ja, dan doen we het boek Het Einde van de Rode Mens, zoals het in het Nederlands is vertaald, door Svetlana Alexeyevich. Lisa Weda komt op bezoek. Zij is bewonderaar van Alexeyevich. Het is ook een fascinerend boek wat vol staat met verschillende ooggetuigenverslagen. Dus het is niet 1 ooggetuigenverslag, maar zij spreekt getuigen. En de New Yorker heeft er wel eens terecht genoemd de Memory Keeper. Nou, dat hoeven we niet vertalen, dat begrijpt iedereen. Dat horen we volgende keer. Dank je, Pieter van Os. En natuurlijk dus heel veel dank aan Garry van Pinksteren, NRC China-correspondent, dat je met ons in gesprek ging over Wilde Zwanen van Rong Jiang. En na het nieuws, hoe belanden in de jaren 80 duizenden kinderen uit Ethiopië in Cuba? NPO Radio 1 podcast. Zo klonk Nederland. Vroege Vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Zie je dat groepje daar in de verte? Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos, waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven? Dit zou eigenlijk voor altijd moeten blijven bestaan. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen? En welke zijn erbij gekomen? Zo klonk Nederland. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden.

ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé. Welkom terug bij OVT. Ze wilden een nieuw leven beginnen. De grote groep Achterhoekers, die halverwege de 19e eeuw aanmonsterde op een schip naar Amerika. De naam van het schip leek daarom heel toepasselijk. Het heette de Phoenix, naar die mythische vogel die in vlammen opgaat en daarna herboren uit de as herrijst om aan een nieuw leven te beginnen. Maar aan het eind van de reis, een paar kilometer voor de Amerikaanse kust, toen bleek de naam van het schip op een heel andere manier toepasselijk. Het vloog namelijk finaal in de fik. Over die rampzalige gebeurtenis maakte journalist Joske Meerdink een podcast. Dat straks. De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de Vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele plekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De Vakantieman, met historische vakantietips. Ja, deze zomer nemen verschillende gasten ons weer mee naar historisch interessante en verantwoorde plekken over de hele wereld. En deze keer is onze eigen OVT-redacteur Christiane Alvararo te gast. Welkom, Christiane. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En vertel, waar neem je ons mee naartoe? Ik neem jullie mee naar een eilandje van Cuba. Maar het is niet het grote eiland van Cuba zelf. Het zit eronder. Het is ongeveer de grootte van Flevoland. Mm-hmm. En het heet het Isla de la Juventud, het eiland van de jeugd. En daar kwam ik ooit terecht, omdat ik onderzoek deed naar Ethiopische scholen vol met kinderen van 5 tot 15 jaar oud. Die daar zaten, duizenden kinderen. Duizenden kinderen, Ethiopische kinderen op een eiland bij Cuba. Ja. Oké, dat moet je even uitleggen. Hoe zijn die daar beland? Ja, dit is inderdaad, toen ik het hoorde voor het eerst, was dit eigenlijk dezelfde reactie. Vandaar dat ik er graag onderzoek naar wilde doen. Mm-hmm. Vanaf 1976 ongeveer wilde Fidel Castro, de leider van communistisch Cuba, of revolutionair Cuba toen, die nodigde kinderen van revoluties van over de hele wereld uit om op zijn eiland, dat tot dan toe super leeg was, dun bevolkt, overgroeid met onkruid, nodigde hij uit om gratis naar school te gaan. En je zegt kinderen van de revolutie. Wat betekent dat precies? Wat valt daaronder? Dat zijn kinderen van landen die zich aansloten of lieerden aan de Sovjet-Unie en dus ook Cuba in die tijd. Dus dat zijn landen als. Het waren in totaal echt 40.000 kinderen, wordt geschat. En van superveel landen. Van Kaapverdië, Jemen, Angola, Mozambique, Ethiopië. Dat is mijn onderwerp was. Noord-Korea, Nicaragua, Laos. Van alles. Oh, ik moet zeggen, Noord-Korea intrigeert mij ook direct. Maar dat is inderdaad. Het klinkt als een vrij megalomane operatie. Zeker als je zegt 40.000 kinderen die daarheen gingen naar school. Hoe bekostigden ze dat eigenlijk? In de hoogtijdagen, dus dat is zo begin jaren 80, een paar jaar kreeg Cuba dat wordt geschat, $2 miljoen subsidie per dag van de Sovjet-Unie. Dus dat zijn ongekende bedragen. En het wordt gezegd dat het daarmee bekostigd werd. Ik heb geen inzicht kunnen krijgen zelf in hele geheime archieven in Cuba. Veel meer. We moeten baseren op publieke bronnen. Maar ja, dat is dus heel veel geld. En daarnaast werkten die kinderen volgens het Cubaanse principe van de nieuwe man, of de nieuwe mens, kregen halve dagen school en halve dagen werkten ze in de velden, zodat ze een soort volledig mens zouden zijn. Ook volgens dat socialistische principe dat je niet alleen een intellectueel bent, maar ook een arbeider. Ja, precies. Ja, dat hebben we net in het eerste uur over de culturele revolutie gehoord. Daar was het hetzelfde idee. Je moest niet alleen naar de universiteit, je moest juist ook van de boeren leren hoe het echte socialistische leven eruit zag. Ja, zo ging het daar ook. Ja, toch eventjes. Oké, waarom wilde hij dit? Wat zei hij daar zelf over Fidel Castro? Weten we dat? Hij had zo'n idee van dat hij dat ideaal van die scholen en met kinderen van revoluties. Ja, en wat Fidel Castro daar zelf van had. Kijk, het was een land dat best wel leeg was. En het ideaal van kinderen van revolutie. Weet je, het is eigenlijk de perfecte soft power. Een soort charme diplomatie. Weet je? Dus je hebt kinderen en weeskinderen, kinderen van oorlogen. Het zijn super vaak. Zeker bij de Ethiopische kwestie wilde je eigenlijk liever niet in die tijd. En die begin jaren 80 in Ethiopië zelf zijn. En die kinderen krijgen allemaal gratis onderwijs in een soort ideaal. In een soort ideale samenleving. Dus dat was de manier om de idealen ook te testen en daarmee ook weer te laten zien. Een soort propaganda ook. Ja, en hoe ben jij op dit verhaal gekomen ooit? Want jij bent er dus onderzoek naar gaan doen, maar dit lijkt me niet iets wat je zomaar op de universiteit bij colleges zo onderwezen krijgt dat dit bestaat, toch? Nee, dat was. Ik studeerde geschiedenis in Leiden en ik focuste me op Caribische geschiedenis. En dat wist een vriend van mij. En die zat op een gegeven moment in een taxi in Den Haag, 's nachts. En had een gesprek met de taxichauffeur. Bleek een Ethiopische man te zijn, maar hij draaide salsa muziek. Dus hij vroeg, oh, salsa, hoezo? Zei hij, ja, dat is van mijn jeugd. En die vriend van mij dacht, hè, van mijn jeugd? Wat is, hoe dan? Toen vertelde hij dus dit verhaal dat hij op school had gezeten als kind. In de volwassenheid, tot op de universiteit. In Cuba en daarna naar Nederland was gekomen. En die vriend heeft zijn nummer opgeschreven en dat aan mij gegeven. Want die dacht, hier weet Christiane wel raad mee. Dit is razend interessant. En toen ging ik zoeken in de archieven en er was echt bijna niks over te vinden. Zeker niet over die Ethiopische mensen. Er was nauwelijks onderzoek naar gedaan. Dus toen dacht ik, laat ik gewoon proberen of ik daarheen kan om onderzoek te doen. En fondsen aan te vragen. En dat lukte. Dus toen heb ik het uitgevoerd. Ja, en wat was nou jouw hoofdvraag, zullen we maar zeggen, toen je daarheen ging? Waar was jij zelf het meest benieuwd naar? Ja, je hebt altijd je soort academische vraag. Hoe past dit kleine verhaal, zo'n microgeschiedenis van kinderen die een soort speelbal van de Koude Oorlog waren. Hoe past dat in dat verhaal van de Koude Oorlog dat we vaak kennen als een soort Oost versus West, communisme, kapitalisme, nucleaire dreiging. Hoe past dat erin? Maar eigenlijk voor mezelf was het gewoon, oké, duizenden kinderen in een super dun bevolkt eiland die daar ineens soort van vanuit een oorlogssituatie, ouders overleden, wat dan ook, ineens geplaatst worden op een eiland midden in de Caribische Zee. Wat gebeurt daar? Daar heb ik wel een beetje achter kunnen komen. Ja, precies. Dus het was misschien ook een beetje natuurlijk onder het mom van een academische exercitie dat je ook dat is eigenlijk de beste manier om onderzoek te doen natuurlijk. Ook je natuurlijke nieuwsgierigheid eraan verbindt. Ja, precies. Ja. Goed, je doen we eigenlijk bij OVT toch al elke week, Julie? Precies. Je komt daar aan in Cuba. Je gaat direct naar die scholencomplexen toe, neem ik aan. Wat zie je daar dan? Ja, het lukte niet direct. Het was best wel de vraag of ik zo'n oude schoolruïne kon bezoeken. Want dat hele eiland, je moet je voorstellen, het is nu weer super dun bevolkt. Dus er liepen 40.000 kinderen rond op een gegeven moment. Die zijn allemaal verdwenen. En nu zijn er 20.000, 30.000 inwoners over. Nog gewoon die daar wonen. Je hebt een paar grote steden. Voor een derde is het regenwoud, dat eiland. En verder is het helemaal overgroeid, een soort wildernis. En je mag niet zomaar naar die ruïnes toe, want die scholen zijn niet meer in gebruik. Mm-hmm. En de reden is dat ze dan blijkbaar, dat werd dan tegen mij gezegd, ja, eerder zijn journalisten en andere vijanden van de revolutie hierheen gekomen. En die hebben dat gefotografeerd en gezegd, kijk, zo zien Cubaanse scholen eruit. Hier krijgen Cubaanse kinderen onderwijs, terwijl ze zijn niet meer in gebruik. Dus ik heb toestemming moeten krijgen van het ministerie del Interior, het Binnenlandse Zaken, om daar te bezoeken. En toen mocht ik erheen. En dat was wel heel bijzonder. Een oude Ethiopische school. Zaten daar twee bewakers. Die zitten dus, om voor te stellen, die zitten dag in, dag uit. Om plek. Er komt echt niemand op dat eiland. Ik werd de hele tijd herkend als gringa op dat eiland. Iedereen had zoiets van, wat doet die buitenlander hier? Er komt nooit iemand daar. En zeker niet naar gewone. Die gaan misschien naar het enige resort wat ergens is. Dus niemand komt heen. Dus die man zit dag in, dag uit daar bij zo'n ruïne. Maar het was wel bijzonder om te zien. Het is een best wel groot gebouw. Best wel vervallen, je moet oppassen. Maar helemaal marmeren gangen. Want op dat eiland wordt marmer gewonnen. Dus heel veel gebouwen zijn heel random vol met marmer. Terwijl je denkt, dit is heel erg luxe. We zijn hier in een soort socialistische helstaat. Maar heel bijzonder, dus allemaal marmer, maar ook vervallen. Er groeien bomen overal tussendoor. Maar ik kon er wel, want ik ging daar met een oud directeur van een school heen. Mm-hmm. Dus die vertelde dan, hier was mijn kantoortje. En daar gaf ik school, of daar gaf ik les. En hier was de eetzaal. En die had dan een foto meegenomen van die eetzaal met gevuld met kinderen. En dat hield hij dan precies op de plek. Dus het was voor mij een soort sublieme historische ervaring, zoals Huizinga zou zeggen. Ja. Ik zou dus alle luisteraars aanraden, ga erheen. U moet wel even toestemming krijgen. Maar het is een geweldige plek. Ja, precies. Maar en dan, je zegt al, je ging erheen met een directeur. Want dat is natuurlijk dat zijn de mensen die je echt wil spreken van hoe dat nou was. En dan is inderdaad de grote vraag: hoe kan dat nou? Tienduizenden kinderen van over de hele wereld. Wat kon die directeur jou daarover vertellen, over hoe dat verliep? Ja, ik heb best wel veel, of redelijk wat mensen kunnen spreken. Die op allerlei lagen betrokken waren in de tijd met het scholensysteem. En deze directeur, ik had meerdere schooldirecteuren ook gesproken. En die konden mij vertellen hoe die kinderen daar aankwamen. Ze kregen de eerste paar maanden, ze werden eerst in quarantaine gezet. Dat hoorde ik dan weer van een soort zorgmedewerker die in die tijd de quarantaine coördineerde. Want ze kwamen en die vertelde dan ook van, sommige kinderen kwamen super ondervoed aan of met deze ziektes. Want het waren vaak, zeker in de eerste jaren, waren het echt arme kinderen. Ook de Ethiopische casus die ik onderzocht. Heel veel weeskinderen. Ethiopië, dat ging niet zo goed in die tijd. En dat was gewoon heel. Het ging op allerlei. Het is natuurlijk een hele grote vraag, hoe ging dat toen? Want die kinderen waren daar, soms waren ze 5 jaar oud, soms waren ze 12. Ze doorliepen daar in ieder geval de middelbare school. En als het moest de basisschool, gingen daarna naar de universiteit. Dus ze waren daar soms wel 20 jaar misschien? Ja. Dus dat is echt. Kijk, dit project is opgezet in een tijd waarin werd gedacht, dit gaat voor eeuwig zo door. Mm-hmm. Dus het communisme zal groeien, Cuba blijft zo goed dat is. De Sovjet-Unie blijft bestaan. Alleen eind jaren 90 donderde de Sovjet-Unie in elkaar. Stopte de geldstroom. En stopte dus eigenlijk ook dit onderwijsproject. Dus nu is het een best. Je wordt wel een beetje. Of in ieder geval de mensen waarmee ik sprak, die werden ook melancholisch van het hierover praten. Omdat ze zeiden, ja, het is allemaal een beetje mislukt. En als je om je heen kijkt, al het land waar al die citrus werd verbouwd, dat al die kinderen waar ze in het veld werkten en al die mooie scholen die we hadden en dat al die idealen die we hadden, die zijn er niet meer. Die zijn allemaal verbrokkeld. Mm-hmm. En zo kijken die docenten ernaar. Weet je ook hoe de kinderen ernaar keken? Die zijn er waarschijnlijk niet meer op Cuba. Nee, ik heb één vrouw kunnen spreken die bij wijze van uitzondering daar heeft mogen blijven op dat eiland. Eigenlijk was de afspraak, je moet allemaal weg. Bij de Ethiopiërs die ik onderzocht, tegen de tijd dat zij hun universiteit voltooiden, was het socialistische regime van Haile Mengistu Mariam in Ethiopië gevallen. Dus zij wilden niet terug naar Ethiopië. Ze waren bang voor vervolging. Opnieuw ontheemd. Dus kun je nagaan, 20 jaar of 15 jaar, gewoon, je hebt je ouders sindsdien niet meer gezien. De kans dat heel af en toe konden kinderen naar huis. Dat waren vaak kinderen van hoogwaardigheidsbekleders. Kinderen van gewone mensen konden niet naar huis. Je hebt niemand meer gezien. Je hebt misschien een paar brieven geschreven. Dus ik snap ook wel dat je geen zin hebt om terug te gaan. En die zijn dus in Nederland terechtgekomen. Maar die kijken er heel positief op terug. Ik denk ook omdat Ja, ik bedoel, begin jaren 80 in Ethiopië, dat is die tijd van Do They Know It's Christmas Time? Dat liedje van Band Aid, waarin ze gingen zingen om geld op te halen voor de hongersnood in Ethiopië. Ja. En al die arme kinderen onze beeldschermen vulden. En zij hadden gewoon eten op dat eiland. Ze hadden scholen, ze hadden schoenen. Dus ze konden gewoon doen wat ze wilden. Dus voor hen was dit een hele mooie tijd. Ja. Maar ja, ik heb niet een hele representatieve groep gesproken. Ik heb allemaal mensen gesproken die in Nederland terecht zijn gekomen. Ja, en tot slot, je zei ja die vraag ook, waar staat dit voor? In een ietsje grotere geschiedenis. Hoe kijk je hier nou? Is dit nou een klein verhaal uit de marge? Of zegt het ook iets over Cuba als geheel misschien? Ja, ik denk wel, je kan juist in zo'n geval als Cuba, waar altijd heel erg zo'n mythevorming omheen is geweest, een groot verhaal, denk ik juist als je verhalen kijkt naar van kleine mensen, gewone mensen, die meegesleurd werden in die geschiedenis, denk ik dat je meer ziet, dat je een nieuwe kant van die geschiedenis ziet. Dus juist door die kinderen zie je misschien wel een echter Cuba. Mm-hmm. Dan alle praatjes van Harry Mulisch en alle andere fellow travelers die naar Cuba zijn gegaan vanuit Nederland. Ja, en dit was dus sowieso, aan de ene kant, het was voor sommigen, voor die studenten was het misschien wel een positieve ervaring en tegelijkertijd, ja, het heeft ook iets tragisch. Een ruïne. 40 jaar later bestaat het al niet meer. Ja, dat kun je eigenlijk zeggen over heel Cuba. Dat als je er ziet, dan ja, je ziet alle idealen, maar de praktische uitwerking ervan is een beetje anders dan door velen werd gehoopt. Ja, goed, dankjewel historicus en OVT-redacteur Christiane Alvarado voor deze reis mee naar Cuba. Jullie ook bedankt. Het spoor terug. En deze zomer in het spoor terug bijzondere historische verhalen die voor andere radioprogramma's of podcasts zijn gemaakt, maar die wij zo mooi vinden dat we ze graag in OVT uitzenden. En vandaag het verhaal over een grote groep Achterhoekers die in 1847 naar Amerika vertrok, in de hoop op een beter leven. Tijdens de laatste kilometers van de reis vloog hun schip, de Phoenix, in brand. Een ramp in het zicht van de haven. Joske Meerdink die maakte voor Omroep Gelderland over deze vergeten ramp een podcast, De Ramp met de Phoenix. En dit is de eerste aflevering. Do you mind if I call him to no, see? No, I would very much like that. Could you put him on speaker? Oh, sure. I'm here with the crew who's working on the Phoenix documentary. Oh, okay. All right. And they just showed me some really interesting footage that they got with Steve earlier this week. Wow. Yeah, and it looks like it's the only thing around. So I didn't know if you're interested or available to suit up with me and see if we can go and check it out. ...175 jaar geleden vertrok een grote groep Achterhoekers uit pure wanhoop naar Amerika. In de hoop op een beter leven. Tijdens de laatste kilometers van de reis vloog hun schip in brand en verging in het ijskoude water van Lake Michigan. Hoe kon dit gebeuren? Wie waren die mensen op het schip? En waarom wilden ze weg? Deze vragen spoken al 2 jaar door mijn hoofd en laten me maar niet los. Je luistert naar De Ramp met de Phoenix. Aflevering 1. De vergeten Titanic van de Achterhoek. Mijn naam is Joske Meerdink en ik maak deze podcast voor Omroep Gelderland. Ik sta hier op de oude begraafplaats van Winterswijk. Wat hoger gelegen. Ik kijk uit over Schotterbrugpark. Ik zie de skyline van Winterswijk. Immens. Een kerk, nog een kerk, prachtige huisjes. De plek waar ik zoveel van hou. En ik ben stiekem al om me heen aan het kijken of Henk aankomt. Hey, op de fiets op de begraafplaats, dat kan toch niet? Eigenlijk kan dat niet, hè? Nee, maar ja, het is een openbaar begraafplaats. Je kunt hier zo even iets... Ja. Zullen we er even naartoe lopen anders, Henk? Je hoort Henk de Kulve. En hij zorgde er met anderen voor dat de Phoenix-ramp een monument kreeg in Winterswijk. En hij weet ontzettend veel over migratie. Misschien een rare vraag, maar zou je de tekst willen voorlezen? Ja, zeker. Door slechte economische omstandigheden in geheel Europa immigreerden in de 19e eeuw duizenden Nederlanders naar de USA. In augustus 1847 namen 84 winterswijkers, waaronder 48 kinderen, afscheid van hun familie, vrienden en bekenden. Zij bezochten voor de laatste keer hun kerk, school en het kerkhof. Na een reis van 7600 kilometer vol ontberingen hadden zij hun einddoel, de haven van Sheboygan, bijna bereikt. Nog 6 kilometer. De Phoenix lag voor de haven, in afwachting van rustig weer om te kunnen aanleggen. Plotseling, waarschijnlijk door de explosie van een stoomketel, vloog het schip in brand en verging. Er kwamen 154 immigranten om in het vuur en het ijskoude water van het Michiganmeer. Slechts 24 mensen overleefden de ramp, 10 winterswijkers. De ramp van de Phoenix op 21 november 1847, dus nu bijna 174 jaar geleden. Later ga je Henk nog veel vaker horen. Maar nu eerst even terug naar het moment waarop het verhaal van de Phoenix op mijn pad kwam. Letterlijk. Terug naar december 2020. Ik maak 's avonds vaak een ommetje en in december loop ik dan graag langs de mooist versierde huizen van Winterswijk. Zo ook die ene avond. Ik wandel het liefst in het donker. Lekker rustig, minder prikkels. Ik heb weinig chaîne en kijk het liefst overal naar binnen. Om de paar meter een ander tafereel dat zich afspeelt achter het raam. Het lijken net schilderijtjes met het raamkozijn als omlijsting en de straat als mijn museum. Het museum van de nacht. Net naast Schotelbrugpark kijk ik naar rechts en ik loop langs de oude begraafplaats van Winterswijk. Het is inimini, maar toch ook wel imposant en een beetje mysterieus. Ik ben een geboren en getogen Winterswijker, maar toch ben ik er nog nooit geweest. Ik vind het gewoon een beetje een creepy plek. Maar op die ene avond in december trekt juist de begraafplaats mijn aandacht. Waarom, weet ik nog steeds niet, maar ik besluit dus om er niet langs te lopen, maar er overheen. En als ik dat niet had gedaan, dan hadden de afgelopen 2 jaar er zo anders uitgezien. Ik stap de begraafplaats op en na een paar stappen trekt iets mijn aandacht. 2 dikke houten palen met een gekleurde plaat ertussen, met de beeltenis van een schip in vuur en vlam. De ramp met de Phoenix, 21 november 1847. In mijn hoofd alleen maar vraagtekens. Ik zit wat stappen dichterbij en begin het verhaal te lezen. Het verhaal dat Henkje net vertelde. Ik zie de woorden, ik lees de tekst op het bord, maar ondertussen schiet er eigenlijk maar 1 vraag door mijn hoofd. Waarom weet ik dit niet? Wat een megaramp. En mijn tweede gedachte was... de Titanic! En als je denkt aan een scheepsramp, dan denk je aan de Titanic. Althans, ik wel. De hand op het beslagen raam, de scène op de romp van het schip... en dan natuurlijk die eindscène met Rose die op een wrakstuk dobbert in de oceaan... en Jack die bibberend belooft om haar niet los te laten en dat uiteindelijk dan wel doet. Die scènes zijn in mijn hersenen gebeiteld. De naam Phoenix doet trouwens ook wel gelijk een belletje rinkelen. Ik weet zoveel als een vuurvogel uit de Griekse mythologie die uit zijn eigen as herrijst. Extra cru omdat het schip in vlammen is opgegaan en niet bepaald herrezen is. Ik loop om het bord en zie dat er op de achterkant namen staan. Allemaal bekende Winterswijkse achternamen. En denk gelijk... zou er dan familie van mij op dit schip gezeten hebben? Die kerstversiering kan me ineens weinig meer schelen... en ik besluit linea recta naar huis te lopen. Eenmaal thuis klap ik gelijk de laptop open... en in de uren die volgen probeer ik alles wat ik kan vinden op het internet... over de Phoenix te bundelen en te lezen. Nu weet ik dat dat nog maar het begin was. Ik zou nog uren, dagen, weken, maanden achter elkaar achter die laptop zitten... want ik was verkocht. Betoverd door het verhaal. Best bijzonder, want ik vond vroeger op school geschiedenis echt geen bal aan. Maar met dit verhaal is alles anders. Ik wil het de aandacht geven die het verdient. Iedereen kent de Titanic en bijna niemand kent deze ramp. Althans, ik had er tot dan toe nog nooit van gehoord. Maar misschien ben ik een uitzondering op de regel. De ramp met de Phoenix, als ik dat zeg. Gaat er dan een belletje rinkelen? Daar heb ik nog niet van gehoord. En als ik er iets meer over vertel, dat ik zeg dat het een schip was met Achterhoekse migranten, vooral uit Winterswijk die naar Amerika gingen? Nee, ken ik het nog niet. Nee, gaat geen belletje rinkelen. Ramp met de Phoenix, is dat in Amsterdam met Bijlmer? Ik zou het echt niet weten. Ik heb het ook nooit gehoord of geleerd op school eigenlijk. Nee. Als je hier toch geboren en getogen bent, dan zou je het er eigenlijk vanaf moeten weten. Op het moment dat ik besluit een podcast te maken over de Phoenix, is de wandeling ongeveer een jaar geleden. In dat jaar draaide het verhaal als een wasmachine rondjes in mijn hoofd. Maar uiteindelijk lukt het me om het op te delen in een aantal hoofdvragen. En die deel ik graag met je. Waarom gingen de inwoners van Winterswijk weg? Wat is er precies gebeurd tijdens de ramp? Zat de familie van mij op de Phoenix? En is er iets over van het schip? Is het wrak ooit gevonden? En voor het gemak begin ik bij de eerste vraag. Om erachter te komen waarom de groep, die uiteindelijk op de Phoenix terechtkwam, weg wilde uit Winterswijk, moeten we terug naar 1847. Maar hoe was het specifiek in Winterswijk en die omliggende buurtschappen in die tijd? Er stonden een kleine 1400 huizen en er wonen ongeveer 7500 mensen. Het vee en de mensen leefden vaak in één ruimte. Ze werkten in de handel en landbouw en hadden vaak een heel armoedig bestaan. Ze gingen trouw naar de kerk. Dat was trouwens voor het overgrote deel de hervormde kerk. Dit was alle info die ik zelf kon vinden. Hartstikke leuk al die feitjes, maar hoe zag het er dan echt uit? Ik spreek af met Jan Lammers, die voor het Gilde in Winterswijk wandelingen organiseert. Zoals we de kerk nu zien, is die gebouwd tussen 1470 en 1550, in drie etappes. Ik vind het dan nog zo bijzonder dat wij dan naar dezelfde kerk nog kunnen kijken. Oké, de kerk. Die stond er dus toen ook al. We lopen zo'n 200 meter verder. De eerste bebouwing was dus rondom de kerk. En dit was een van de eerste straten. Hoewel het de Nieuwstraat heet, was dit een van de oudste straten van Winterswijk. We lopen door een Nieuwstraat die vol staat met oude panden. Echt zo'n straatje uit de oude film waar je kinderen met een hoepel doorheen ziet rennen. De mensen hadden dus vroeger dus hier rondom de kerk en ook hier vaak een dorpsboerderijtje. Dat moet je niet veel voor voorstellen, met 1 of 2 koeien, een paar varkens, een paar kippen. En dan moeder de vrouw hadden ze een weefgetouwtje om dus nog een centje bij te verdienen. Maar dit is dus wel een straatje waar de mensen die op de Phoenix zaten dus waarschijnlijk ook wel eens een keer doorheen hebben gelopen dan. Ja. Als je op vakantie bent, leer je soms nog meer over een bepaalde stad dan dat je weet over je eigen woonplaats. Zo voel ik me een beetje naar de rondleiding van Jan. Nu ik beter weet in welke tijd ik het verhaal van de Phoenix moet plaatsen, spreek ik af met Henk, die je eerder al eventjes hoorde. Ik vraag hem waarom het monument eigenlijk op deze plek staat. En hij legt uit dat als de emigranten gebleven waren, dat ze hoogstwaarschijnlijk op deze begraafplaats zouden zijn begraven. Eigenlijk zijn ze dus bij wijze van spreken een soort van thuisgekomen eigenlijk. Mensen hebben een plek, ze worden niet meer vergeten. Ja, je bent pas gestorven als ze je naam niet meer noemen en niet meer wordt herinnerd. Wanneer stopt jouw drang om dit verhaal te vertellen? Dat zal nooit stoppen. Het zal nooit stoppen. Het is wel duidelijk dat Henk gedreven is. Door de jaren heen kreeg hij steeds meer interesse en borrelden er vragen bij hem op. Die hij uiteindelijk heeft proberen te beantwoorden in het boek. De Exodus van Winterswijk in de 19e eeuw. Hoe zat dat nou? Hoeveel mensen zijn er nou feitelijk weggegaan in die tijd? Wie waren dat die weggingen? Waarom gingen ze weg? Waar gingen ze naartoe? Dat is een zeer omvangrijk gebeuren geweest. Dus allereerst heb ik daar een database op gezet. Henk zet alle cijfers op een rij. En dan pas wordt echt duidelijk dat de migratie enorm was in die tijd. 1847, het jaar van de Phoenix. Top 357 vertrekkende mensen uit de gemeente Winterswijk. Het is zelfs zo dat in die jaren dat er 1/4 tot 1/3 deel van de landelijke immigranten die naar Amerika gingen, kwamen uit Winterswijk. 1847 was dus een extreem jaar. Winterswijk had destijds tussen de 7000 en 8000 inwoners. En als er dan 357 van weggingen, dan is dat ongeveer 5%. Het waren vooral arme, jonge boerengezinnen. En als je die procentuele verhouding naar de huidige tijd zou trekken, dan zouden er dit jaar 1500 mensen vertrekken vanuit Winterswijk naar Amerika. Echt niet normaal. In die tijd raakte het platteland, de buurtschappen van Winterswijk, door de migratie zelfs gedeeltelijk ontvolkt. Waarom verlieten mensen huis en haard, familie, vrienden en kennissen voor een onzekere toekomst? Dat had onder andere te maken met de scholtenboeren. Zij bezaten veel grond die kleine pachtboeren gebruikten. Daar moesten ze dan wel wat voor terug doen. Bijvoorbeeld meehelpen met de oogst van de scholtenboeren op het land dat ze zelf in gebruik hadden. Met als gevolg dat de eigen oogst van de pachtboer soms verloren ging. Die pachtboeren bezaten dus geen of weinig eigen grond. En ze hadden dan dus ook niks om te verdelen over hun kinderen. Veel toekomstperspectief was er dus niet door dat scholtensysteem. En anderzijds, de bevolking nam toe, dus de druk op de grond werd groter. Er moesten magen worden gevuld. Er kwamen de bekende hongersnoden overheen. Nou, er zijn een aantal misoosten geweest, ook van roggen en dergelijke. Er zijn een aantal vorstnachten geweest. Ja, die misoogsten kwamen gedeeltelijk door strenge vorst, hagelbuien, maar ook door de aardappelziekte. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Diezelfde ziekte zorgde in Ierland in diezelfde tijd voor een grote hongersnood, de Great Famine. Ook vanuit daar zijn er destijds ontzettend veel mensen naar Amerika geëmigreerd. Bij warm en zwoel weer begonnen de bladeren aan de aardappelplant bruin en zwart te worden en te stinken. De aardappels die eraan zaten werden slijmerig en begonnen te rotten. In die tijd was de aardappel een hele belangrijke voedselbron, waardoor er eigenlijk niet echt alternatieven waren. Een ander ding was dat de migratie vanuit Duitsland naar Amerika al eerder op gang kwam. Vooral door economische redenen. Mensen waren daar ook gewoon hartstikke arm en zochten een uitweg. De eerste immigranten in Euring ging in 1829 weg, in Anton Mensink. Dus daar werd over gesproken. Mensen hadden contact met elkaar. Ik zeg altijd, het rolde als een golf Nederland in. En wat ook een enorme overtuigingskracht had, waren brieven van familieleden die al eerder geëmigreerd waren. Op zich wel logisch, want als je nicht, broer of oom zegt dat het veel beter is aan de overkant van de oceaan, dan geloof je dat natuurlijk. Het gebeurde wel eens dat ze het leven in Amerika vaak positiever of rooskleuriger omschreven dan dat het eigenlijk was, omdat ze heel graag wilden dat familie ook kwam. Een stukje uit een brief van Jan Albert Beukenhorst uit Winterswijk. Hij schreef op 15 juni 1845... Geliefde vrienden, het is hier een goed land. Wij kunnen niet anders bemerken of het is hier zo gezond als in Gelderland. Wij hebben 15 akkers met koren en boekweit. En een werkman kan hier meer als bij u verdienen in het land. Het viel mij hard toen ik Winterswijk moest verlaten, maar ik wens er nooit meer te zijn. Men behoeft voor niemand den hoed af te nemen. Geliefde vrienden, die kan, komen toch hier, opdat gij op uw verdere dagen een goed leven moogt hebben. Op het schip behoeft gij geen vrees te hebben. Ja, en als mensen dan horen dat het in Amerika gewoon vele malen beter is, maar dan kan ik het toch veel beter aan de overkant proberen. Maar die allereerste mensen, hoe kwamen die daarbij dan? Want er moet toch één iemand een keer bedenken van, ik ga er naartoe. Of hoe ontstaat dat dan? Ja, ik denk dat er toch wel, er werd geadverteerd. Dus die geluiden komen toch om een of andere manier deze kant op. Er was ook een reisagentschap in Winterswijk. Van de heren Bolwerk en Zwijtink. Zij haalden mensen over om te emigreren. Zwijtink werkte voor een Rotterdamse scheepsmakelaar en kreeg betaald per persoon die de overtocht maakte. Voor elke boeking ontving hij 10 gulden. En dat was in die tijd een aardige bijverdienste. Trouwens, Bolwerk en Zwijtink zijn zelf uiteindelijk ook geëmigreerd. Dat konden ze door al die verdiensten natuurlijk makkelijk betalen. Zo, dan zijn we nu aangekomen bij de laatste reden van migratie. Maar het is ook een voordeel een geloofskwestie, hè? Men kon en mocht niet geloven wat ze wilden geloven, zegt Henk. Ik heb zelf weinig kennis over de verschillende soorten geloven in Nederland en al helemaal niet uit de geschiedenis. Vroeger zat ik wel op een zondagschool, al was dat meer omdat vriendinnen er ook op zaten en me dat eigenlijk gewoon heel gezellig leek. Uit die tijd ken ik dominee Hendrik Betting nog. Ik was best een beetje fan van hem, want hij kon ingewikkelde Bijbelse verhalen simpel uitleggen doordat hij een vertaalslag maakte naar onze tijd. Jezus werd Pietje en die maakte van alles mee. Hey, wat fijn dat ik u op zo'n korte termijn mocht bellen. Ja, hoe ben je eigenlijk erachter gekomen waar ik tegenwoordig zit? Even googlen en dat was zo gevonden. Dominee Betting vertelt mij dat in die tijd de meeste mensen lid waren van de hervormde kerk. En die kerk werd steeds vrijzinniger. En het werd echt een beetje meer zo van, God kun je, wat natuurlijk tegenwoordig ook veel gezegd wordt, kun je ook in de natuur vinden. En dat was een beetje de wind die in de hervormde kerk waait op heel veel plekken. In diezelfde hervormde kerk hadden de Scholtenboeren een grote vinger in de pap. Dus door de week had je al te maken met een grillen tijdens het boeren en dan zondag in de kerk ook nog weer. Er was dus grote onvrede onder de vooral minder bedeelde mensen. En uit die onvrede ontstond er dus een andere geloofstroming. In 1834, toen dominee de Kok in Ulrum in Groningen het oneens werd met de beheersende Neder-Duitse gereformeerde kerk en dus de afscheiding aankondigde. In Vasterweld was al heel snel een gemeenschap ontstaan. En toen op een gegeven moment vanuit Vasterveld is hier in Winterswijk dus ook geïnitieerd. En die wilde terug naar de kerk van voor de Franse tijd, die zware kerk. Die wilde de gereformeerde leer wilde die weer voor het voetlicht brengen. Ik vraag me oprecht af waarom de mensen het geloof juist strenger wilden maken. Je moet ook niet vergeten dat mensen, maar je zegt wel van, goh, mensen willen toch steeds ruimer en zo. Ja. Nee, dat is niet waar. Mensen willen ook veiligheid. Als jij niks hebt, mm-hmm. is het toch heerlijk als iemand jou vertelt dat dit leven is hier wel, tuurlijk. Maar ja, straks in de hemel wordt alles beter. Waar landarbeiders. En ze moesten zich doodwerken elke dag weer om eten genoeg te hebben. Ja. Dan kun je je wel voorstellen, als iemand jou dan het beloofde land voorhoudt, Amerika, dat het wel heel aantrekkelijk is. Uiteindelijk kwam er dus ook een groep afgescheidenen hier in Winterswijk. In 1840 kopen ze een stuk grond en bouwen ze een kerk. Ze waren ook vaak slachtoffer van pesterijen, van mensen met wie ze vroeger in de hervormde kerk zaten. Tegelijkertijd wordt de propaganda voor Amerika alleen maar groter. Op een gegeven moment komt er zelfs een soort pamflet van twee dominees, Brummelkamp en Van Raalte, die allerlei redenen noemen waarom het goed en verstandig was om als afgescheidenen te emigreren naar Amerika. Want daar was religieuze vrijheid. Zij adviseerden mensen ook om in groepen te reizen. Dat was veiliger en goedkoper. Op een gegeven moment werd er zelfs een vereniging voor opgericht. De mensen die het beter hadden werden opgeroepen om de kosten voor de armen op zich te nemen. En wat trouwens wel opvallend is, dominee Brummelkamp immigreert zelf niet. Van Raalte wel, hij sticht later de plaats Holland in de staat Michigan. En ik denk dat die predikanten ook wel te goede trouw hebben gedacht van, nou, hier, daar kunnen we in vrijheid kunnen ze zich verder ontwikkelen. Van de afgescheidene gemeenschap is ongeveer 2/3 geëmigreerd. Ook in de groep die uiteindelijk op de Phoenix belandt, zaten veel afgescheidenen. Maar als je kijkt naar de totale emigratie, behoorde maar 10% van de emigranten tot de afgescheiden gemeenschap. Wat belangrijk is, is dat je respect moet hebben voor die afgescheiden club. Want die hebben nogal wat geofferd. Die hebben toch ook enorme stappen durven nemen door die, zeg maar, zich tegen de kerk te keren. En ook dus ook tegen de koning. En daar mag je best respect voor hebben. Zeker in die tijd toen dat eigenlijk helemaal niet kon. Veel migranten kregen op een gegeven moment ook een afkeer tegen de koning. In Amerika kon iedereen aan de macht komen, zonder erfopvolging. Men had behoefte aan een land waar een gekozen volksleider was. Maar waarom kozen de migranten voor Amerika? Het was het beloofde land. Er werd hen vrijheid, onder andere in geloof, voorgespiegeld. En ze konden daar voor het eerst echt zelf grond bezitten. En daar wilden ze de landverhuizers ook maar al te graag ontvangen. Want die konden mooi van al die woeste grond met bossen bewoonbaar gebied maken. En de mensen van de Phoenix gingen naar Wisconsin dan. Er zijn ook best wel wat in Michigan beland. Waarom zijn die twee staten nou zo populair dan eigenlijk toen? Omdat ze zochten naar grond en omgeving die het vergelijkbaar was met de Achterhoek. Ja, en waar dus goede bouwgrond, goede weilanden mogelijk waren. Daar hebben ze heel bewust naar gekeken. Maar als je weg wilde, dan ging dat niet zomaar. Mensen verkochten hier alles. De een die ging weg met 800 gulden. En de ander had 154 gulden. En die ging ook naar de overkant. Ja, want alles kost geld natuurlijk. Ze kochten veel voedsel voor de lange reis en het nodige gereedschap voor hun toekomstige verblijf. Natuurlijk kostte de reis zelf ook een vermogen. Om van Winterswijk naar Rotterdam te komen, de oversteek met zeilboot van Rotterdam naar New York, en dan moest je in Amerika ook nog op je eindbestemming zien te komen. Als ik probeer op te zoeken hoeveel het alles bij elkaar gekost moet hebben in die tijd, zie ik veel verschillende bedragen. Maar als ik daar het gemiddelde van neem, dan komt het ongeveer neer op 500 gulden om met een gezin de gehele reis te maken en in Amerika land te kopen en een simpel onderkomen te bouwen. En om even de vergelijking te maken, het dagloon van de Winterswijkse wever was 8 stuivers. De groep die in Amerika op Lake Michigan op het schip de Phoenix terecht zou komen, vertrok op zaterdag 21 augustus 1847. Eerst paard en wagen. Heel simpel paard en wagen. 'S Ochtends vroeg stonden ze hier op de markt en dan keken ze dan naar de kerk. En daar gingen ze stapvoetsgewijs gingen ze daar naartoe. De buurman of een familielid die bracht hen dan tot de eerste haven. En daar stapten ze op schip. Dat was van Arnhem in dit geval dan, als je vanuit Windsek. Zutphen. En vervolgens dus varend naar Rotterdam. Voor de voerlui die ze bij de Rijnhaven in Arnhem aan boord zagen gaan en met een lege koets weer terug moesten, was het ook een droevige dag. Frederik van der Brugge uit Eibergen, die een emigrantenfamilie had weggebracht, zou gezegd hebben: "Ik breng er nooit geen landverhuizers weer weg. Ik was er de 3 dagen kapot van. Het was geen wilde deur dat gewoon. Ze waren ook geen blevenen." Wat hij dus eigenlijk zegt in het ABN: ze gingen niet weg uit rijkdom, maar uit armoede. Je emigreerde niet met het idee ooit terug te komen. Het was voorgoed, dus pittig. En voordat je zo'n besluit neemt, lig je er vast nachten wakker van. Althans, dat kan ik me zo voorstellen. Malen van: wat is de beste tijd om weg te gaan? Wat moeten we meenemen? Wat hebben we nodig voor onderweg? En dromen. Dromen over een betere toekomst. Vooral voor de kinderen. Mensen reisden nauwelijks in die tijd en waren vaak nog niet verder dan het buurtdorp geweest. Ze hadden vaak nog nooit een andere taal gehoord, geen indrukken van buitenaf, alleen een brief van een familielid die daar al zat. Daar moesten ze op vertrouwen. Het reisgezelschap van de Phoenix bestond trouwens niet uitsluitend uit Winterswijkers. Er zaten ook mensen op uit onder andere Aalten, Dinxperlo, Wierden en Apeldoorn. De ramp met de Phoenix gebeurde op Lake Michigan. Dat kwam later. Eerst moesten de landverhuizers de grote oceaan oversteken. Halverwege september 1847 kwamen ze aan in Rotterdam. En daar zagen ze hem liggen. Het Amerikaanse zeilschip de Frans, onder aanvoering van kapitein W. Myers. Aanvankelijk waren dat zeilschepen. En dat waren voor een deel vrachtschepen. Dus als er geen lading was, dan konden ze mensen aan boord nemen. De nieuwe waterweg bij Hoek van Holland was er nog niet. Dus ze moesten van Rotterdam eerst naar Hellevoetsluis met behulp van paarden en een trekschuit via het Vorenskanaal. De Frans was voor aankomst in Nederland vertrokken van Baltimore richting Rotterdam met een lading tabak. De groep ging aan boord en moest nog 2 weken wachten op het schip omdat er niet voldoende wind was om te vertrekken. Op het schip was het allemaal heel eenvoudig. Daar moet je je niet te veel van voorstellen. De mensen zaten dicht bij elkaar in donkere hokken. Later werden er verschillende etages in aangebracht. Bij slecht weer werden de luiken van het tussendek gesloten, zodat er alleen nog ventilatie mogelijk was door kieren en gaten. Als dat lang duurde, dan veranderde het in een stinkende, benauwde ruimte, waarin zwakken stierven en kinderen te vroeg werden geboren. Op 26 september stond er voldoende wind en vertrokken ze. Die immense oceaan op. Dat moet overweldigend zijn geweest voor de landverhuizers die nog nooit ver van huis waren geweest. Ze waren al meer dan een maand onderweg en dan moest die zeereis nog beginnen. Maar dan kwamen ze op zo'n Spartaans schip. Zo moet je het gewoon zien. Het was gewoon Spartaans. Kijk, en als het stormt. Ik weet niet of je ooit op een schip hebt gezeten wat stormt. Maar als het echt hoge golven zijn, dan praat je over meters hoog. Die sloegen over het voordek. En het water sloeg naar binnen toe. Nou ja, je dekens werden nat. Alles werd nat. Hoe lang duurde dat dan? Nou, dat afhankelijk van de wind weer. Dus 5 tot 6, 7, 8, 9 weken. Waren ze onderweg. Er zijn dus ook van verhalen bekend dat ze dus op een gegeven moment op de oceaan dobberden. En er zijn ook verhalen bekend dat mensen overlijden en die krijgen een zeemansgraf. Ja, dat de haaien daar om het lijk vechten. Want dat was natuurlijk wel de realiteit. Ja, en dat brak cholera uit, mensen werden ziek. Dat was geen comfortreis, absoluut. Het was al best laat om te vertrekken richting Amerika. Ze zouden midden in de winter aankomen. Maar het voordeel van een laat vertrek was dat ze de hele oogst aan roggen, boekweit en aardappels in de Achterhoek eerst nog konden verkopen en de opbrengst in geld mee konden nemen naar Amerika. De reis over de oceaan was niet zonder gevaren. Mist, storm, vuur, ruzies door gebrek aan privacy. Er gebeurden veel ongelukken en schepen vergingen ook geregeld. Door besmettelijke ziektes, slecht voedsel en bedorven water stierven mensen aan boord voordat ze de overkant van de oceaan bereikten. Gelukkig verliep de zeereis voor de Winterswijkers vlot. Binnen 4 weken kwamen ze aan in New York op 26 oktober 1847. Er zijn verhalen van mensen die, als ze dan voet aan wal zetten in Amerika, zich op de knieën lieten zakken om God te danken voor de behouden reis. Bij aankomst in New York had er al een enorme trip op zitten. Meer dan 6000 kilometer. Deze etappe hadden ze dan maar mooi doorstaan. Misschien dachten ze wel dat het grote gevaar geweken was. Dat zou ik namelijk zelf wel denken, dat die reis over de oceaan het gevaarlijkste was. Maar er stond de groep helaas nog heel veel onheil te wachten. Maar dat wisten ze toen natuurlijk nog niet. Later gaat de reis van de Winterswijkers verder. Ze gaan dan vanaf New York richting Wisconsin en belanden op het stoomschip Phoenix, waar het noodlot op hen wacht. Omdat ik heel graag wil weten of een familie van mij op het schip zat, zal ik stamboomonderzoek moeten gaan doen. In de oude docu van de Omroep zie ik een interview met een vrouw, ene Mary Receal. En zij is heel belangrijk geweest in het stamboomonderzoek van de slachtoffers en de overlevenden. Hier hoor je haar op de herdenking van de Phoenix-ramp in 1997. I've been waiting for many years to meet many of the people that are here tonight. And many of these people will meet their cousins and family for the first time. And I think that's equally important as the commemoration of the sinking of the Phoenix. De docu is inmiddels 25 jaar geleden. Dus eigenlijk heb ik geen idee hoe ik met Mary in contact kom. Ik pols even bij Henk. Hele stomme vraag, maar is zij er nog? Leeft zij nog? Ja, ze is nog zeker actief. En zij doet nog onderzoek. Ja, daar hebben we ook al contact mee. En die is nog enige anderhalf jaar geleden, net voor corona, nog hier geweest. Kan ik mijn onderzoek, zeg maar, of mijn zoektocht vanuit hier doen? Of moet ik naar Amerika? Ja, het allermooiste is gewoon dat je naar Amerika toe gaat. En dat je tussen de mensen staat die hun oorsprong hier in Winterswijk hebben. En dat je daar je verhaal kunt doen. Om die mensen in de ogen te kijken. En dat je ziet van, goh, dat kan wel een oom of een tante van mij zijn. Ik denk dat je je familie moet achterhalen. Ik hoop zo dat ze bestaan, maar ik weet het gewoon niet. Ik zit al helemaal helemaal romantisch te denken hoe die ontmoeting dan gaat. Ja. Maar geen idee. Nee. Maar wat ik toen nog niet wist, is dat ik 3/4 jaar later inderdaad naar Amerika zou reizen. Familie Stamboom, ga daar maar vanuit, Joske. Dat is een virus. Daar kom je nooit meer af. En dat merk ik elke keer. En natuurlijk zijn hele perioden dat je daar een jaar tussen, dat je daar veel minder mee doet. Maar op een gegeven moment flakkert er iets op. Dan belt iemand of je krijgt er iets of je ziet iets. Ja, en dan ga je weer. En dan praat je over jaren. Dus ik moet. Dit is echt een oké. Ja, dit had ik me even niet helemaal beseft. In 1977 begonnen. En ik dacht dat ik het even in een halfjaartje kon fixen. Ik ben hartstikke jong. Oké. Niet heel motiverend om aan iets te beginnen waarvan je nu al weet dat het zo goed als onmogelijk is om het allemaal in kaart te brengen in een korte tijd. Maar hey, we gaan ervoor. En waar begin je dan met zo'n stamboomzoektocht? In mijn geval bij iemand waarvan ik denk en vooral hoop dat ze heel veel weet. Hey, oma. Ik had het wel in de bunker, maar toch niet. Is dat voor ding dan bij dat bio, met die knopjes? Deze voor? Bedoel je? Ja, de apparaatje. Dit is het opnameapparaat. Dan moet je nou nog weer met die hengel doen. Die hebben ze vroeger ja, ook met zo'n hengel. Die heb ik daar staan. Dat moet ik dus ook doen. Want ik kan beter eerst even vertellen wat voor podcast ik ga. Oma weet nog van niks, dus ik praat daar even bij. Nou, in ieder geval, ik werd daardoor getriggerd dat ik dacht van, goh, zouden dan familie van mij of van ons of van mama's kant op die boot hebben gezeten. Nou, Marijn is heel ver met de Meerlingstam. Ja. Tante Reinie. Tante Reinie. En die kan misschien ook wel vertellen of er met de Westpunt die daar bij Westpunt bijvoorbeeld. Ja. Of dat nog in de boeken staat. Die heette natuurlijk ook allemaal anders. Want wat ik zeg, ja. Ik weet van jouw droppers, maar hoe heet ze daarboven dan? Onk. Onk? Onk. Onthoud die naam maar. Want die zul je nog veel vaker horen tijdens dit avontuur. En oma, die zit trouwens vol met spreuken die zo op het tegeltje zouden kunnen. Wat elk uur bestaat, hoe geen, dat zijn allemaal hele kleine stukjes van heel veel mensen. Ja. Denk ik dan. Soms bij mezelf wel eens. Ja, maar daarom vind ik het ook zo interessant. Oma komt ineens met een mooie anekdote over een familielid dat geëmigreerd is. Er was een familietrouw en toen kwam er een keer zo'n klein manneke en liep op een zondagmiddag hem toe. En hij vroeg of er dan weer droppers was. En maar dan kwam nog weer, dan kwam weer terug. Zou ik maar zeggen, Die kende je helemaal niet en die kwam terug uit Amerika om jullie op te zoeken. Ja, die was weer hier. Oké, ik weet dus nu in ieder geval al dat er ooit familie van mij geëmigreerd is naar Amerika. Oma en ik praten verder over de ramp en proberen ons voor te stellen hoe het geweest moet zijn als je op een brandend schip staat en je kunt geen kant op. Dat bracht ook wel de vraag in mij naar boven, dat ik dacht van, hoe zou ik dan zijn met zo'n ramp? Wat voor type ben je dan? Hè? Ga je iemand helpen? Aan je doodsnoodbuns, hè? Ik denk dat jij iedereen gaat helpen. Oh, god, kinskeus. Ik kan gaan niet zwemmen. Ah, je kan wel zwemmen? Nee. Niet? Ik heb nooit geen zwemles gehad. Dat was er toen dan niet toen ik naar school ging. Maar wij zitten toch al met jou weer zwemmen een keer? Ja, ik kan een beetje met armen en benen bewegen. Maar ik kan nog niet van hier tot bij de Lidl zwemmen. Ik ben een keer de IJssel over gezwommen. En zo belanden we van het ene verhaal in het andere. Dat gaat altijd zo als ik bij oma ben. Heerlijk. Maar Reinie dus. Tante Reinie. Daar moet ik zijn om te starten met mijn stamboom. Ik besluit daar te bellen. Onderdeel van dat verhaal is dat ik heel graag wil weten of er voorouders van mij naar Amerika zijn geïmmigreerd. En of ze iets met dat schip hadden. Of ze op dat schip zaten. Of... Ja, dat klopt. We hebben nog een aantal familieleden. Maar dat is wel heel ver weg. Het is niet in de directe lijn. Maar er zijn er wel een paar die ook op dat schip hebben gezien. Op de Phoenix? Ja. Echt? Daar kan ik je wel alvast veel van uitdraaien, dat zou ik wel zeggen. Ja. Oh. Ja. Nou, super Reinie, dank in ieder geval. Ja. En we zien elkaar zondag dan. Oké. Okay. Oké, groetjes. Joe. Nou. Is het heel gek dat ik hier blij om ben? Ik weet het niet. In de tweede aflevering stort ik me helemaal op het stamboomonderzoek. Met de vraag, ben ik familie van mensen die op de Phoenix zaten? Wie dan? Hoeveel dan? Ik krijg hulp van mijn tante. Kijk, dan krijg je een hele zooi. Nou, en dan kun je, dat is wel handig. Bijvoorbeeld als je die zoekt, dan kun je daarop klikken. En dan krijg je haar bovenaan. Van de studie. Je bent professor stamboom. Ja, dag. Echt niet. Maar... En maar klikken en zoeken en vergelijken. Maar niet zonder resultaat. Oh, toch wel, van onze lijn. Oh, nee. En blijkt dat ik het allemaal totaal heb onderschat. Ik dacht dat het heel makkelijk was, maar dat is dus niet. Laat je niet ontmoedigen. Laat vooral niet tegen je zeggen van... je bent nog te jong om dat te doen. Je bent nergens te oud voor, maar ook nergens te jong voor. Ook zoek ik contact met de andere kant van de oceaan. En dat zal niet voor de laatste keer zijn. I just think it's fun when I discover new people. I was very excited that someone new and someone your age is interested in keeping this story alive. U hoorde aflevering 1 van De Ramp met de Phoenix, gemaakt door Joske Meerdink voor Omroep Gelderland. De hele serie is te vinden in uw podcast-app. En meer informatie over de serie is te vinden op onze site vpro.nl/OVT. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max. Met als mediagast actrice Jelke van Houten. En als sportgast Martijn Lindenberg, de oud-regisseur van NOS Sport. Tot volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Koopjesketen Big Bazaar. Steeds dieper in de problemen. Geld of je leven?